Goedemiddag. Ruim 3 weken lang fietsen. Eerst door Italië en dan door Frankrijk. En we doen ondertussen ook nog San Marino en Monaco even aan. Veel zonniger kun je dus niet krijgen. De zomer is bij deze echt begonnen met de start van Radio Tour de France. En met direct ook een rit waarin het volledig zou kunnen gaan ontploffen. Eentje met 7 beklimmingen. Daarover alles in de komende uren. We beginnen met het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Den Haag is de 20e editie van Veteranendag in volle gang. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over, gevolgd door een defilé van zo'n 4000 veteranen en militairen die marcheren door de stad, gevolgd door historische legervoertuigen. Koning Willem-Alexander neemt het defilé af op de Kneuterdijk. Duizenden mensen hebben in Essen in Duitsland gedemonstreerd tegen Alternatieven voor Duitsland. De radicaal-rechtse partij kreeg bij de Europese verkiezingen veel stemmen en hield in de stad een bijeenkomst. Gemaskerde betogers raakten slaags met de politie. Die gebruikte knuppels en pepperspray. Voor de presidentsverkiezingen in Iran is een tweede ronde nodig. Van de 4 kandidaten kent niemand de vereiste meerderheid. De nieuwe ronde gaat tussen 2 kanshebbers, de hervormingsgezinde kandidaat die de meeste stemmen kreeg, en een hardliner die de voorkeur heeft van geestelijk leider Khamenei. De opkomst in de eerste ronde in Iran was historisch laag, 40%. Volgens analisten hebben veel mensen geen vertrouwen in de uitkomst. De politie heeft in Lauwersoog een bus vol passagiers van de weg gehaald. De APK was al jaren verlopen, net als het rijbewijs van de chauffeur. Zijn papieren waren verder ook niet in orde en ook had het busbedrijf geen vergunning voor personenvervoer. De touringcar was al eens eerder van de weg gehaald en de politie heeft hem nu in beslag genomen. Volgens Omroep Friesland moesten de passagiers verder met taxis. En het weer nog zon en sluierwolken en zomerse temperaturen rond de 25 graden. Vanaf het eind van de middag in het zuidoosten en oosten een regen- of onweersbui. Morgen opklaringen en 20 tot 22 graden. De files op deze zaterdagmiddag. Helene de Geest. Ja, dat zijn er een heleboel. Er staat bij elkaar 200 kilometer file. Het is vooral erg druk in de buurt van Rotterdam en ook bij Amsterdam door wegwerkzaamheden. Bij Amsterdam staat ook nog een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A9 Alkmaar Diemen tussen knooppunt Raasdorp en de afrit AMC 13 kilometer en een half uur oponthoud door de afsluiting van de A10 is dat. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En bij Rotterdam is het vooral erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Je staat daar 40 minuten in de file. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jongkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Profiteer nu van 100 euro korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. 363 days of waiting and we're back. De Tour is de wedstrijd. It's gonna be amazing Tour de France. Ik hoop nog eens een goede Tour te rijden. Vingegaard. To be here is a victory for me already. Evenepoel. Pogacar. Ik denk wel dat Pogacar de meeste kans. Het deelnemersveld wat we eigenlijk jaren niet hebben gezien. Ik voel me goed, ik voel me fris. Ja, hier werken we al sinds november naartoe. The greatest bicycle race on earth. I'm ready to win it again. Ben er klaar voor. C'est parti! Met Andries Jamin, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Edwin Cornelissen, Han Kok, Robert Meder en Henry Schut. Bonjour, of vandaag en de komende dagen Buon Pomeriggio. Er is één vakantieliefde die iedere zomer bij je terugkomt. Het is Radio Tour de France. Ook deze zomer houden we je weer 23 dagen lang bezig. We houden 23 dagen lang van jou en hopelijk hou jij ook van ons. En waar kan zo'n jaarlijks opbloeiende radioromance nou beter beginnen dan in het land van de liefde, Italia? Ja, Le Grand Départ. Dit jaar is dat dus La Grande Partenza, begeleid door de man die je verdenkt van het nemen van een artiestennaam, Andries Lamin. Goedemiddag. Uit Rimini aan de streep, maar we zijn vertrokken in het prachtige Florence, Toscane. Met toch wel verzengende temperaturen. En we hebben dan ook een heel mooi eerste koersuur gehad. Een kopgroep van 8 renners op dit moment. Ze hebben de eerste beklimming net gerond daarvan. En we hebben Nederlandse vertegenwoordiging in die groep, Frank van Broek. De komende 3 weken zijn we er met het beproefde recept dat we kennen sinds 1970. Met alle etappes, alle ontknopingen, deskundige analyses van dit jaar. Tom Velers, Annemiek van Vleuten en Koen de Kort. Natuurlijk met jullie luisteraarsvragen. Met prachtige portretten ook van heel alledaagse en de meest excentrieke tourvolgers. Met geschiedenisverhalen uit de tour. En een gloednieuwe quiz, die heet Jouw Eigen Tour. Ik wist daarover zometeen meer. En wat is Radio Tour zonder de muziek die deze weken net een beetje fijner, net een beetje zomerser klinkt dan op andere radiostations? Zonder die muziek zijn wij Max zonder stuur of Lukaku zonder goals. En dus is hier om te beginnen de Italiaanse superster Raffaella Carrà. Goedemiddag. 29 juni 2024. NPO Radio 1. Prima tappa. Wie luistert, weet meer. Da Firenze a Rimini. Zijn we er klaar voor? 206 kilometer. De Tour. Op 1. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di San. En voor de jonge generatie die denkt, wat klinkt dat nou anders? Dit was het origineel van Pedro Raffaella Carrà. De koers is al los, want de eerste beklimming is al achter de rug. Sebas, goedemiddag. Goedemiddag. Dag Henry. Ja, het voelt even aan alsof ik gewoon thuis ben. Mijn dochter van bijna 8 jaar oud kan dat nummer inderdaad van A tot Z helemaal meezingen. Ja. En we zitten op de motor inmiddels. Ja, ze voelden het een beetje als thuis. Nou, één privébericht dan. Nog even heel snel. Gefeliciteerd, lieve Daniel, met je verjaardag. We hebben 55 kilometer afgelegd in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Ik ga maar gewoon doen waarvoor ik betaald word en waarvoor ik hier zit. Op de motor. Achter de kopgroep van 8 met de Nederlander. Heerlijk. Frank van den Broek. Bezig aan zijn eerste uren als toerrenner. Hij is ook nog helemaal niet zo heel lang beroepsrenner. Zijn eerste grote ronde. Zit in de kopgroep en pakte er net een puntje mee op de eerste beklimming. We vertrokken in Firenze, waar het ook vandaag bij de start weer een grote heldenverering was. De helden uit het verleden, maar ook de helden uit het heden. Alberto Bettiol, de Italiaanse kampioen bijvoorbeeld. Echt enorm toegejuicht in zijn Italiaanse kampioenstrui. Maar er ging toch ook wel wat mis, want Jan Hirt, Tsjechische ploeggenoot van Remco Evenepoel, kwam in aanraking met een toeschouwer en brak daarbij 3 tanden. En die heb ik achter in het peloton al enorm zien afzien, die Jan Hirt. Want wij begonnen deze eerste etappe achter het peloton. Een nerveus begin met veel aanvalspogingen. Renners van Uno X waren erg actief. En ook al Frank van den Broek was erg actief. En hij was attent toen na 17 kilometer een kopgroep wegreed. Dat waren er eerst, even kijken, 7. Mohoric, Madouas, Izaguirre, Champouzin, Van den Broek dus, Dujardin en Verchier. Daar reden uiteindelijk Gibbons en Abrahamsen naartoe. Abrahamsen is van de Uno X-ploeg. Die miste dus na veel werk eerst nog de slag. Maar hij is er toch nog in geslaagd om namens zijn ploeg terug te keren vooraan. En we zijn Verchier inmiddels kwijtgeraakt. Die rijdt op 3 minuten ongeveer van de koplopers. We hebben de eerste beklimming gehad. De Col de Valico Trelvaci, oftewel de doorgang van de 3 beukenbomen. Dat was een klim uit de 2e categorie. En daar kwam Jon Izaguirre, vorig jaar etappenwinnaar, onderschat die Spanjaard niet, als eerste boven. Pakte 5 punten mee. En Van den Broek pakte daar dus 1 puntje mee voor dat bergklassement. 149 kilometer nog te rijden. Prachtige mooie Abruzzo-streek. En 5 minuten voorsprong voor die koplopers op het peloton. Ja, voor het eerst in de lange, lange geschiedenis ging de Tour de France dus van start in Italië. En daar blijft het peloton dan ook nog meteen een paar dagen. Steven Dalebout, ja, jij bent daar waar ook al het een en ander aan chaos aan de hand was. He, omdat een paar Italiaanse tieners dus blijkbaar dachten dat ze wel even een hek konden weghalen. Ja, Henry, goedemiddag. Ja, ik ben inmiddels een stuk verder het parcours opgereden. Maar ik was vanochtend bij de start inderdaad. En dan heb je de paddock waar de bussen staan. En daar lopen normaal gesproken journalisten rond. Daar rijden renners van de bus naar de start toe. En daar lopen VIP's rond die allemaal grof betaald hebben. Of uitgenodigd zijn door een ploeg die grof betaald daarvoor hebben. En dat is sinds een paar jaar zo. En dan is het redelijk beheersbaar. Maar nu inderdaad waren de hekken opengezet. En stroomde het in één keer vol met allerlei toeschouwers die dus niet betaald hadden. En waardoor het echt heel erg druk werd. En de renners echt zich ertussendoor moesten wurmen. En we hebben Sebas horen vertellen hoe dat is afgelopen voor Jan Hirt. Dat is vervelend dus. En wat dan wel interessant was bij Visma, bij die ploeg stond ik op dat moment, hebben ze zelfs extra beveiliging gekregen omdat het gewoon echt te druk werd rondom die bus. Dus chaos bij de start. Op dat ene plekje waar die hekken stonden, daar stond dan net even niemand van de organisatie. En los van dat smetje, wel een groot wielerfeest dus daar. Ja, het was eigenlijk groter nog dan ik verwacht had. Want bij de ploegenpresentatie donderdag viel het echt wel een beetje tegen de animo van het publiek. Maar het stond echt rijen dik. En het heeft mooie plaatjes opgeleverd. Hè. Florence uitgelicht en door de zon, want het is mooi weer. En mooi in beeld gebracht. En de renners die moesten nog even stoppen zelfs. Er werd nog het volkslied gespeeld. Wat ik ook wel heel erg bijzonder vond. Heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in de Tour de France. Dat het volkslied van het ontvangende land gespeeld werd. Dat de renners daarvoor moesten stoppen. Ja, het was echt een ceremonie. Best leuk volkslied, dat scheelt natuurlijk wel. Ja, schitterend. Ik zou zeggen het mooiste volkslied. Kippenvel volkslied eigenlijk, hè? Zeker. Als je erbij bent. Over de koers, Andries, ja, even warm draaien zit er helemaal niet in. Het is meteen volle bak. Volgens Tom Dumoulin zelfs een van de zwaarste openingsritten die we ooit gezien hebben. Ga jij met hem mee? En dat in 111 edities. Ja. Ja, nou ja, als je kijkt naar het parcours inderdaad, het aantal hoogtemeters vandaag, het aantal beklimmingen. Het is een moment dat je ook maar even rust in de benen krijgt. En het enige vlakke stuk hebben we aan het begin gehad. En toen werd er dus behoorlijk aangevallen met onder meer die ploeg van UnoX. En dat resulteerde in het groepje van 8 wat we nog steeds hebben. Die rijden er op dit moment 5 minuten voor het peloton uit. En er zijn in dat peloton ook al wat renners gelost. Dat zijn dan de sprinters. En die moeten zien terug te keren in de tussenstukken tussen die hellingen. Sebas noemde het al eventjes. De eerste beklimming van de tweede categorie. Daar pakte Frank van der Broek een puntje mee. Jonny Sagire daar dus met de 5 punten. Want er staat puntjestrui op het programma of op het menu om die te pakken. En om je straks podium in Rimini. En ja, over die Italiaanse liefde voor Tour en of het nou heel erg druk wordt vandaag. Ik ben er wel benieuwd naar, want wij kwamen aan in de finishplaats. En tot nu toe gaat het Italiaanse leven er gewoon doet weinig aan de inkomst van de Tour denken. Geen heel verf op de weg bijvoorbeeld of gele ballonnen of wat dan ook. Maar ja, dat is misschien ook wel weer typisch Italiaans. Een interessante combinatie, de Tour hier in Italië. Kijk even bij de kopgroep op dit moment. Die zitten in de afdaling van die eerste helling van de dag. Dat was ook de langste, bijna 13 kilometer. En ze maken zich zometeen op voor, ja, dat is wel het leuke wat dan de organisatie doet. De Passo delle Forche, maar dat wordt dan de Côte de Forche. Alles wordt verfranst. Ook bijvoorbeeld het land waar we in de finale doorheen komen. Want we gaan natuurlijk San Marino aandoen. Maar dat is hier Saint-Marin volgens de organisatie van de Tour. Zo krijgt alles toch een Frans sausje. Ja, laten we hopen dat de verbinding in Italië iets beter wordt. Want af en toe moeten we de woorden zelf even invullen. Tot nu toe ging dat volgens mij redelijk goed. Ja, Andries, toch ook even, ik zei even warm draaien, zit er niet in voor de renners. Maar voor jou natuurlijk ook niet, hè? Daar zit je dan ineens in de Tour als opvolger van Gio Lippens. Ja, ja, inderdaad. Ja, warm ben ik wel. Dat kan ik je verzekeren. Het is ook gewoon heet, tropisch. Toch? Ja. Goh, ja, het is echt verzengend. Gevoelstemperatuur 36 graden hoorde ik, maar ik weet niet of dat echt telt. De gewone temperatuur is 30 graden. Maar inderdaad, ja, een eervolle plek om te mogen zitten hier op de streep in Rimini. En ja, heel veel zin in deze 3 weken. Ja, en jij heet echt Lamain van je achternaam, hè? Dat is niet je Tour de France naam. Ja, je zei het wel mooi, artiestennaam, maar nee, nee, dat is echt zo ben ik geboren. Het is ooit zo bedacht. We gaan het over de Tour de France verder hebben. En dan natuurlijk ook over wie gaat nou die gele trui uiteindelijk dragen in Nice. Niet in Parijs, maar in Nice. Een grote vraag is daarvoor natuurlijk, hoe fit is tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard? Dat weet de grote baas van zijn ploeg, Visma Leasebike, Marijn Zeeman, eigenlijk ook niet precies. Ja, goed, kijk, de trainingssetting is altijd een gecontroleerde omgeving. En daar krijg je natuurlijk wel informatie. Maar het is ook het mooie van wielrennen is ook wel dat het aan de ene kant je zo goed mogelijk probeert voor te bereiden. En uiteindelijk in een wedstrijd is het zo, er komt er zoveel bij elkaar. Inspanningen worden je opgelegd. Je noemt het net al, de hitte, de hectiek. Ja, dus dat is altijd, weet je, je hebt iedere wielrenner heeft altijd de bevestiging nodig om in te kijken hoe je in een wedstrijd, hoe goed het dan gaat en of het zijn vrucht heeft afgeworpen. Wat je gedaan hebt vooraf, ja. Is het dus voorzichtig beginnen, misschien een beetje defensief? Of denken jullie aan iets anders ook wel? Nou goed, ik denk hoe dan ook, deze dag is sowieso wel defensief. Omdat iedereen weet wel dat dit niet parcoursen zijn waar Jonas op uitblinkt. Dus het in feite zoals vorig jaar. Maar ja goed, als er een kans komt, zoals vorig jaar al, wanneer wel was het? Dag 4, dag 5 op de Marie Blanc. Dan gaan we die wel pakken. Dat was Marijn Zeeman. Steven, jij sprak met Zeeman. Zij weten natuurlijk wel wat meer, hoop ik voor ze, dan ze ons vertellen. Zijn ze bang voor vandaag meteen al? Nou, ik zou niet zeggen dat ze bang zijn, maar het is wel een groot vraagteken, denk ik. Als je traint kun je natuurlijk heel veel uit aflezen. Maar ja, een wedstrijd rijden is dan toch nog net wel anders. En dat heeft Vingegaard sinds 4 april, toen hij zo zwaar te val kwam, niet meer gedaan. Dus wat dat betreft is het wel een sprong in het diepe vandaag. Dan moet ik wel zeggen dat als het vandaag niet goed loopt voor Vingegaard, ja, dan heb je voor je gevoel misschien veel tijd verloren. Dat zou natuurlijk kunnen ten opzichte van Pogacar, maar de Tour is natuurlijk nog wel heel erg lang. Dus zij weten ook dat die laatste 9 dagen enorm zwaar gaan worden. Dus ze zullen niet meteen het hoofd gaan laten hangen als het vandaag nog niet helemaal gaat zoals ze willen. Jouw eigen Tour. quiz. Radio Tour de France introduceert met trots een fonkelnieuwe quiz, waarin de deelnemer zelf bepaalt waar het over gaat. Jouw eigen tourquiz dus. Jij bent de baas over het specialisme en wij bedenken dan vervolgens de vragen. Aanmelden kan op het e-mailadres radiotourquiz@nos.nl. In het volgende uur spelen we de eerste quiz. Dat doen we met Erik Kolkman. We gaan daarvoor straks zelfs bellen met Frankrijk. Een Nederlander woonachtig in La France. En zijn categorie, door hemzelf dus gekozen, is straks de Tour de France van 1975 tot en met 1980. En met die opdracht stuur ik dus nu onze Radio Tourquiz redactie weg. Daar komen straks 5 vragen uit, van makkelijk naar steeds moeilijker. En de kandidaat krijgt daarvoor sowieso de Radio Tour tas, de NOS Sportzomertas ook wel genoemd. En als hij alles goed heeft, dan wordt die tas ook zeer goed gevuld met nog meer prijzen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat maar door. Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat maar door. Ik gooi je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Ja, zeker niet de laatste keer dat we hem horen in deze editie van Radio Tour de France, want hij is onze live artiest op de eerste rustdag. Cloud was dit met zijn grote hit La Da Da. Een kopgroep met een Nederlander erin. Andries, wij zeggen houden zo. Is het nog steeds het geval? Ja, en dat blijft ook nog wel even zo hoor, want de voorsprong op het peloton is riant, 4,5 minuut. Dus ondanks de strijd die er in het eerste uur was, heeft deze groep echt de zegen gekregen. Heeft misschien ook wat te maken met de aanwezigheid van Jonas Abrahamsen, want Uno X die wilde echt wel meezitten vandaag. Dat moest en zou gebeuren. En dat is uiteindelijk dus ook gelukt. Ondertussen, terwijl het peloton over die mooie bergrug van de Apennijnen heen en weer klimt, zien we wat plaatjes van mensen die in vakantie zweren bij wat watervallen liggen te zonnen. Peloton heeft daar geen tijd voor. Moet vooral zorgen dat ze zich goed weten te koelen. En dat gebeurt ook veel. Dat komt veel in beeld. Cavendish bijvoorbeeld, die kreeg al een paar keer een bidon over zijn hoofd leeggespoten van een paar ploeggenoten. Gebeurt wel ver achter het peloton, want hij was de eerste. Hij rijdt inmiddels al een paar minuten achter de grote groep. Hij is niet de enige trouwens, want Fabio Jacobsen en Alexander Christophe zijn er op dit moment niet meer bij. En dat betekent dat het nog wel eens een zware dag kan worden voor de snelle mannen die pas maandag als we naar Turijn gaan. Even kijken op het peloton op dit moment IF, maar de kopgroep van achteruit daar dus ver voor en daar zit ook Sebas. Die kijkt naar die leiders met Frank van den Broek erbij. Even ook meeluisteren naar de koersradio. Ons informatiekanaal 4 minuten en 15 seconden is de voorsprong. Dus er is wel een minuut bijna afgegaan in de razendsnelle afdaling van die eerste beklimming. Prachtige mooie, overigens nieuw geasfalteerde racebaan naar beneden. Was dat een mooie tweebaansweg. Wel met een paar venijnige bochten eigenlijk om de rots heen. Die dan zo halverwege die bocht net iets scherper blijken te zijn dan dat ze in eerste instantie leken te zijn. Maar het is allemaal goed gegaan gelukkig. Frank van den Broek zit dus mee. En dat is mooi. 23 jaar jong deze Nederlander. Die vooral aan de internationale media vaak moet uitleggen waarom die nou Frank van den Broek heet. En of die nou vernoemd is naar de Belg. Die is overleden een aantal jaar geleden. Maar natuurlijk furoren maakte. Maar ja, die had er nog een eetje achter. Van den Broeke. Maar hij weet eigenlijk niet eens of die nou echt vernoemd is naar die Belg of niet. En nu rijdt Frank van den Broek gewoon lekker zelf mee en maakte een goede indruk in die ijzersterke kopgroep. Met ritwinnaars uit het verleden, zoals Mohoric en Izagirre. Met Madouas, de voormalig Frans kampioen. En dan Champouzin, Dujardin, Gibbons, de kampioen van Zuid-Afrika. En die Abrahamsen, die dit seizoen vooral hele sterke dingen heeft laten zien. 4 minuten dus dik de voorsprong. Wij genieten van het mooie Toscane en de Abruzzen. Maar het is dus heel erg heet. Eigenlijk de eerste echt hele warme dag in het wielerseizoen. Want niet alleen in Nederland, maar in tal van landen is het gewoon slecht weer geweest in de afgelopen maanden. En dat was de afgelopen dagen toch ook wel een thema. Die 35 tot 37 graden die werden voorspeld. Voor vele renners toch de eerste keer rijden in deze hitte. En Mark Cavendish heeft het daar dus heel moeilijk mee. Nog 5 kilometer voor de koplopers tot we opnieuw gaan klimmen. Dan mogen ze dus weer uit het zadel. Ja, alle steden in Toscane die hebben zo hun eigen tradities. In de stad van het Grand Départ, Florence, is dat Calcio Fiorentino. Dat heeft niet zo heel veel te maken met het ouderwetse voetbal. Het is een combinatie van voetbal, rugby en worstelen. Google het maar eens als je wat tijd over hebt. Want het ziet er fantastisch uit, Calcio Fiorentina. Radio Tour heeft natuurlijk zijn eigen tradities. En eentje daarvan is zo vlak voor 2:30 de etappenwinnaar voorspellen met onze eigen Radio Tour-equipe in onze voorspelcompetitie. Vandaag willen we ook twee namen van de mannen, zoals altijd op dag 1. Want we willen ook de eindwinnaar horen. En wie zijn dan die deelnemers in willekeurige volgorde? Sebas, Steven, Andries, de analist van de dag. Vandaag is dat Tom Veles namens het team analisten. Hij doet dat samen met Annemiek van Vleuten en Koen de Kort. En we hebben de winnaar van vorig jaar. Die is er ook weer bij in onze voorspelcompetitie. Lucas Hamming, onze huisartiest van de afgelopen edities van Radio Tour. De etappe van vandaag. Veel klimmetjes dus. Finish in Rimini. Daar schijn je een aardig drankje te kunnen drinken. Wie kan daar van onze deelnemers een feestje gaan vieren samen met de man van de gele trui en de etappe? Nou Andries, om maar dan te beginnen bij jou voor de etappe. Want ik sluit zo meteen dan bij jou af voor de eindwinnaar van de Tour. Ben je een beetje een goede voorspeller? Nou, eigenlijk keek ik hier het beest naar uit. Dat is het eerlijke verhaal. Ja, ja. Gewoon lekker gokken. Nee, en ik kan er de prijs mee winnen ook. Nou, daarom. En ik ben al in Rimini. Je had het over dat drankje. Dus dat is om de hoek. Maar ja, het is behalve een van de zwaarste starts van de Tour. Misschien ook wel de meest onvoorspelbare. Ik heb al misschien wel 30 verschillende namen gehoord. Pogacar ligt voor de hand. Maar ik ga dan toch voor een gewaagde Mats Pedersen. Mats Pedersen is genoteerd. Sebas, ik hoorde jou vanmorgen bij onze vrienden van 3FM. Dus eigenlijk kan ik jou overslaan, want ik weet het al. Of ga je dan stiekem toch voor iets anders nu? Ja, heb je het gehoord? Ja, die belde mij. Nee, ik ga voor dezelfde. Ik ga voor Alberto Bettiol, de Italiaanse kampioen. En inderdaad, dat heb ik vanochtend bij de collega's van 3FM ook verteld. De Italianen staan al sinds 2019 droog in de Tour. En dat is nog nooit voorgekomen dat een groot wielerland als Italië zo lang geen ritzege heeft behaald. Vincenzo Nibali was de laatste. En vandaag gaat daar verandering in komen. In Italië gaat de Italiaans kampioen Alberto Bettiol de rit winnen. Zodat hij morgen door de streek waar hij woont heen mag rijden. In de gele leiderstrui. En weet je, ik had dat verhaal vanochtend ook al verteld. En toen keek mijn motaar Kim mij aan en die zei: hé, dat is toevallig. Ik heb Bettiol ook in mijn tourploeg als kopman van vandaag. Nou, twee zielen, één gedachte. Ja. Succes niet altijd gegarandeerd, want ik denk nog even terug aan de eindstand van vorig jaar. Sebas, maar daarover later nog wel even meer. Tom Velers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, daarover gesproken. Heb jij nog actieve herinneringen aan de eindstand van vorig jaar? Nee, die heb ik uit mijn geheugen gegrift. Dat is maar goed ook. Maar goed, je hebt wel geleerd, je moet niet altijd met Sebas meegaan. Of doe je dat in dit geval wel? Nee, doe ik niet. Doe ik niet. Ik heb wel aangezien de kopgroep vandaag toch wel een riante voorsprong krijgt. En daar toch wel één renner, een specifieke Sloveen in dit geval, die doet het tegenwoordig ook heel goed. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. En Matema Horic, schrijf maar op van mij. Is bij deze genoteerd. Steven, kom ik bij jou. Heel even, ja. Jullie gaan je toch niet weer door die zanger laten aftroeven, hè, dit jaar? Nee, dat was niet de bedoeling, inderdaad. Ik ben trouwens inmiddels weer in de auto gestapt, omdat ik anders niet op tijd bij de finish kom. Want ik had ontzettend veel file in de buurt van Imola, van het circuit. En daar moeten we langs voordat we naar Rimini kunnen gaan. Dus ik rij inmiddels weer. Ik had Mohoric in mijn gedachten en daar blijf ik dan ook maar bij. Ook al is het niet echt origineel meer. Maar ik kan er nog wel iets aan toevoegen. Mohoric gaat niet als als eerste de laatste afdaling in. Dat zal waarschijnlijk Isaac Hieren zijn die dan op kop ligt. En dan wordt... er komt de flitser aan. En dan wordt, een toerflitser of gewoon een flitser? Ja, gewoon een normale flitser. de Mohoric gaat dan die afdaling in. Nou, dat kan hij natuurlijk heel goed. En dan is het ook nog wind tegen. Dus dan komt hij weer bij de koplopers en dan wint hij de etappe. Ja, haast weer op extra punten volgens mij, of niet? Door het al helemaal weer uit te tekenen. Dan gaan we naar Lucas. Dat is de titelverdediger Lucas Hamming dus. Onze huisartiest van de afgelopen jaren. Hij is op dit moment ook musicalster. Hij speelt Judas in Jesus Christ Superstar. Won daar zelfs een musical award voor. Nou, dat moet dan toch de op één na mooiste prijs zijn die hij ooit heeft gewonnen. Na de voorspelcompetitie van vorig jaar natuurlijk. Hij speelt As We Speak een voorstelling. Dus hij heeft voor vandaag zijn dubbele voorspelling ingesproken. Ja, Lucas Hamming hier. Je weet wel, de winnaar van vorig jaar. Ook dit jaar doe ik weer mee. Maar ik ben As We Speak on tour en ik sta nu op het toneel. Dus vandaag doe ik het even op deze manier. Maar ik voorspel als winnaar van de tour Primoz Roglic. Dit jaar heeft hij alle wind in de rug. Hij kan zijn geluk niet op. Het wordt spannend, maar wel Primoz Roglic. Maar vandaag wordt de etappe gewonnen door de andere Sloveen. Tadej Pogacar, die kon vandaag met zijn handen in de lucht de streep over in de hitte. En die rijdt de eerste dagen in het geel. Maar in Nice, met de handen in de lucht, Primoz Roglic. Zo, ik hoop dat de anderen hebben meegeluisterd. Dan zijn ze getriggerd voor deze ronde van de voorspelcompetitie. Steven, ik kom terug bij jou, omgekeerde volgorde. Voor wie de gele trui pakt in Nice aan het einde van de rit? Ja, het is wel het bal der Sloveen deze voorspelronde. Ga voor Pogacar als eindwinnaar van deze Tour de France. Pogacar. Tom Velers, dit is een belangrijke, deze naam, want die kan 4 punten opleveren. Als je op de rustdagen wijzigt van naam, dan gaan de punten af. Maar 4 punten zou het je kunnen opleveren op de slotdag. Ja, een hele belangrijke. En ik volg inderdaad Steven. Die had ik ook al een tijdje in gedachten. En heeft het ook voorjaar aangetoond. Tadej Pogacar. Ja, is niet heel origineel, maar ik snap hem wel. Lucas ging dus voor Roglic. Sebas, dan bij jou. Misschien moet je iets anders inzetten om een keer te winnen. Nee, ga ik niet doen. Ik ga toch ook gewoon voor Tadej Pogacar. Want ja, die heeft zo'n indruk achtergelaten. Dus die is praktisch onverslaanbaar. Pogacar gaat de Tour winnen. Wordt eentonig. Andries, als laatste bij jou. Ja, ga jij dan voor Vingegaard of voor Evenepoel? Nee, helaas. Nee, het blijft eentonig, Pogacar. Ook al is het al sinds 1998 niet gebeurd om bij de grote rondes te winnen, de Giro en de Tour. Ja, als iemand het kan, dan is hij het. Dus Pogacar in het geel Indisch. Zo is maar duidelijk geworden wie de echte favoriet is. Althans volgens onze equipe van de Tour de France. Nog een keer, Pogacar. Rien ne va plus. Het is even na NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado heeft een Servische politieagent een man doodgeschoten. Die had de agent beschoten met een kruisboog. De agent moest met een pijl in zijn nek naar het ziekenhuis. Door werkzaamheden, grenscontroles en omleidingen zijn er opmerkelijk veel files en vertragingen. Aan het begin van de middag stonden er ruim 40 files, alvast en opgelopen. Rijkswaterstaat spreekt van de drukste zaterdag van het jaar. In Den Haag is de 20e editie van de Veteranendag in volle gang. Er is een défilé van zo'n 4000 veteranen en militairen. En koning Willem-Alexander neemt dat défilé af op de Kneuterdijk. En bij een bedrijf in Moerdijk is 3000 kilo cocaïne ontdekt. De drugs zaten verstopt in een uitschuifbare mobiele hijskraan. Het bedrijf daar is importeur van zwaar materieel uit Zuid-Amerika. Nog steeds zoveel files, Helene? Ja, het zijn er inderdaad nog wat meer geworden. Bij elkaar bijna 200 kilometer. Vooral wegwerkzaamheden zorgen voor veel vertraging. Onder andere bij Amsterdam op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen knooppunt Raasdorp en de afrit AMC. De tijdverlies is daar ruim een half uur en dat heeft te maken met de afsluiting van de A10. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Gorkum 10 kilometer file en 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A12 en de A20. Door de afgesloten Benelux-tunnel is de extra druk op de A16... van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar sta je 40 minuten in de file. De andere kant op, richting Breda, is bij Dordrecht een ongeluk gebeurd op de A16. De vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk is 20 minuten. En een ongeluk nu ook op de A27 van Breda naar Gorkum bij Werkendam. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging een half uur. Je hoort het hier. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreillée, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Je fondais sous sa voix exquise. Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Venise, prenez-les donc bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêvait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Ja, mensen vragen ons vaak, zit er nou veel voorwerk aan dat Radio Tour de France? En dan zeg ik altijd ja. En dat komt door het oefenen op de titels van sommige liedjes. En dan heb je er één, zoals deze. Nou, Robert, je zit toch al naast me. Mm-hmm. Help me even. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Weet je hoe wat je betekent dat eigenlijk? Ze wilde graag Venetia genoemd worden. Venetië genoemd worden. Mooi, hè? Ja, toevallig, we zijn in Italië. Dat is de allerbeste start voor de tourartiesten Julien Clerc. Vaste gast natuurlijk in Radio Tour. Robert straks tussen 4 en 6. En nu Sebas, en die rijdt achter de kopgroep. Hoe ziet dat eruit? waar gesprint gaat worden op de tweede beklimming van de dag. Het is Abrahamsen die de sprint aangaat aan de binnenkant. Maar ik denk dat Isaac Gieren, nou ja, de finish ligt net om een hoekje. En misschien nog net voorbij kwam. Dat mag Andries zo gaan vertellen. Maar dat was even een mooi sprintje tussen de Noor Abrahamsen en die Spanjaard Jon Isaac Gieren. Gibbons bemoeide zich er niet mee. Is inmiddels wel ook over de top. Venijnige beklimming hoor. Was die tweede van de dag. Die Colle Montadella Fortje. Derde categorie. 2,5 kilometer was die maar lang. Maar het was wel een pittige 6,2% gemiddeld. En dat merkte je toch ook wel dat hij wat steiler was dan die eerste beklimming. Overigens moeten er in deze ronde van Frankrijk, deze 111e editie, maar liefst 438 kilometer geklommen worden. Officieel dan, hè. Want er zijn ook natuurlijk nog heel veel kilometers die echt wel heuvel op of berg op gaan, maar die niet meetellen voor het bergklassement. 438 kilometer doen dat wel. Goede omstandigheden wat het wegdek betreft. Asfalt ook op deze beklimming was opnieuw aangelegd. En het asfalt in de afdaling waar we op dit moment rijden is in goede staat. Moet wel even vol in de rem voor een haarspeldbocht. Dat is toch wel Italië ten voeten uit van die pittige, venijnige afdalingen. Waar op dit moment dus de kopgroep zich in mengt. Met natuurlijk ook Frank van den Broek. Daar nog altijd bij. Kleine gaatjes eventjes in die afdaling van deze Colle Montadella Fortje. En Andries met de uitslag natuurlijk van die bergsprint. Wie kwam er nou uiteindelijk als eerste boven? Ja, ongelooflijk. Sebas kan gewoon door de bocht heen kijken. Want het was inderdaad Jon Isaac Gieren die daar nog net zijn wiel eerder over de streep drukte dan Jonas Abrahamsen. Die strak langs de boarding sprintte. Ook alweer typisch dat die finish, die streep, dan net na een bochtje ligt. Maar goed, die twee mannen, Isaac Gieren, die staat nu op 6 punten. Abrahamsen, die komt op 3 punten. Die gaan het vandaag waarschijnlijk eruit vechten voor die bollentrui. Om nog aardig wat punten te verdienen. Dit was er eentje van de derde categorie. En we krijgen er ook nog een paar van de tweede categorie. In het peloton, 3,5 minuut daarachter, zien we dat nog altijd IF. Ja, Sebas, jij noemde al Bettiol als voorspelling. Die hebben er wel vertrouwen in. En niet alleen in Bettiol, want ook Ben Healy werd vandaag al genoemd. De ier van die ploeg. Zij nemen het heft in handen. En dan heb je ook nog Nilsson Paulus. Nou, drie kandidaten voor een mogelijke ritzegen. En dat betekent ook dat de ploeg van Tadej Pogacar zich nog rustig kan houden. Waar iedereen al naar kijkt vandaag. Want Pogacar die heeft een mooie zegenreeks gehad in Italië in de maand mei. 6 ritten en de Giro natuurlijk. En nu komt hij ook nog eens terug met de toerstart in dat prachtige land. Even kijken. Kevin is inmiddels al 4 minuten achter dat peloton gemeld. Die lijkt niet meer terug te gaan komen. En het zwaarste moet dan nog komen. En we gaan dan weer op naar de volgende beklimming. Een massasprint zal het bij deze eerste etappe waarschijnlijk niet gaan worden. Toch wordt er flink gesprint in deze Radio Tour de France. In het komende uur op de TT van Assen. En de Formule 1-coureurs die zijn al uitgesprint zelfs. Straks om 4 uur is nog hun kwalificatierace voor de Grand Prix van morgen in Oostenrijk. En eerder vandaag waren er al punten te verdienen in de sprintrace. Dus hooguit 8 punten. Max Verstappen vertrok vanaf pole en hield ook stand. Maar makkelijk ging het niet. Oké, solid effort. Voor dat is spicy. Het result. Ja, dat was te horen op de boordradio via Formula 1 TV. Louis Dekker vanaf het circuit daar in Oostenrijk. Goedemiddag. Verstappen wint dus, maar hij zegt dat hij het nogal pittig vond. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, spicy. Ja, er werd zowaar even geknokt. Spicy. En dat zijn we niet gewend, maar we hebben zowaar een leider in de sprintrace gehad die niet Max Verstappen heette. Het enige nadeel was, het duurde ongeveer een seconde of 8. Lando Norris opende de aanval. En was een bocht later alweer kwijt. En dat was ook wel duidelijk. Hij was kennelijk zo blij dat hij de leiding in die race had, dat hij vervolgens vergat bij de daaropvolgende bocht om de deur dicht te gooien. En dat deed hij zo slecht dat zelfs zijn teamgenoot Oscar Piastri er ook nog langs schoot. En daarna waren de kaarten wel geschud. Max Verstappen ging er vandoor. De McLarens knokten vooral met elkaar. Piastri werd tweede, Norris werd derde. En dat is relevant, want Norris is eigenlijk, ja, je mag het niet eens een bedreiger noemen. Want hij ligt al enorm achter op Verstappen in het WK, omdat hij een slechte seizoenstart had. Een matige seizoenstart. Die auto was toen nog niet geweldig. Dus het gat was 69 punten. Dat is al heel veel. En nu door die speldenprik van Verstappen, want dat is het, zo'n sprintzegen, werd 69 punten 71. Dus het gat wordt alleen maar groter. Maar het was in ieder geval leuk om even een paar duels te zien. Ja, weer heeft hij dus de McLarens in zijn nek. Wat zegt dat dan over de race van morgen? Nou, het is niet meer zo, zoals bij de sprintraces in het verleden, dat teams niks meer aan die auto's mogen doen. Dus je kunt niet zeggen, wat vandaag slecht is, blijft slecht. En wat vandaag de toon aangeeft, blijft de toon aangeven. Die teams hebben natuurlijk nu een rondje of 23 kunnen kijken hoe dat morgen ongeveer zal gaan met bandenslijtage en tempo en dat soort dingen. Dus ze gaan fine-tunen. Maar het wekt wel de indruk dat het Verstappen tegen McLaren is. En ook alleen Verstappen tegen McLaren. Want ik moet dan toch altijd nog even weer sneren naar die andere RB20 van Sergio Perez. Achtste werd hij, kansloos. En je hebt vier topteams, 8 coureurs die deze race zouden kunnen winnen op basis van hun materiaal. Perez wordt weer achtste, dus Verstappen moet het alleen doen. En daarachter zijn het wel die oranje McLarens die als enige hem lijken te kunnen bijhouden. En daarvan is Norris de meest krachtige. Maar dan moet hij wel minder foutjes gaan maken. Want waar we in het verleden altijd zeiden, Charles Leclerc geeft zich altijd zoveel de schuld. Hè, zichzelf veel de schuld als hij een foutje maakt met de Ferrari. Datzelfde gebeurt nu bij Lando Norris. Wordt heel vaak tweede en zegt van ik had moeten winnen, maar ik heb het verknald. En dat zei hij vandaag weer. Ja, nou is het vanwege Verstappen natuurlijk best wel weer een positief weekend aan het worden, hè, voor Red Bull. Maar dan horen we ook weer iets over wat geruzie her en der. Wat is er aan de hand? Ja, dat speelde vooral gisteren. Maar dat brandt dan natuurlijk nog even door vandaag. Het was weer Jos Verstappen. Jos Verstappen, voor alle duidelijkheid, versus Christian Horner. En daar zit die zoon dan tussen. Die zoon die een teambaas heeft die omstreden is sinds begin dit jaar. He, met die beschuldigingen van ongewenst gedrag, ongepast gedrag, grensoverschrijdend gedrag. En Horner is naar intern onderzoek daarvan vrijgesproken, maar Jos Verstappen maakt zich zorgen dat de onrust in dat team leidt tot mindere prestaties. Nou, tel dat bij elkaar op. En je beseft, als McLaren dan dichterbij komt, dan gaat de vader van de coureur al snel denken, hé, dat heeft te maken met de onrust in het team. En die verhouding tussen Horner en Jos Verstappen, die, laat ik het heel netjes zeggen, die is nogal kil. Er worden geen handen meer geschud, ze praten niet meer met elkaar. Nou, dat kan als je niet bij elkaar in de buurt komt. Maar het pijnlijke is, het is de thuisrace van Red Bull. Ze zitten allebei in hetzelfde gastenverblijf. Ze kijken elkaar niet eens aan. En het meest pikante is, voor alle Nederlandse fans hier zijn er tienduizenden. Was iets moois geregeld. Verstappen in een oude Red Bull, de RB12 van Sebastian Vettel uit 2012. Daar zou hij rondjes in gaan rijden in de zogenoemde Legends Parade. En het verhaal is dat Horner daar lucht van heeft gekregen. En daar zo zijn bedenkingen bij had, Jos in de Red Bull. En die zei, dat gaan we niet doen. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt, ik heb het niet gevetood. Maar het heet hangijzer schijnt te zijn dat er ook een drone zou vliegen. Dat Red Bull voor promodoeleinden filmpjes zou maken. En Horner heeft dat kennelijk niet zien zitten. En dan citeer ik Jos Verstappen maar. Die zei, hij heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat ik in die auto zou stappen. Nou, dan kap ik er zelf maar mee. En dat is natuurlijk aan het eind van de rit vooral zuur voor de fans. Louis Dekker vanaf het circuit in Oostenrijk. En zo zitten we in Parijs. Le Tour de France sur les Champs-Élysées. Op weg naar de Arc de Triomphe. En het is het laatste triomfaal schouwspel. Le maillot jaune en tête aux Champs-Élysées. Terwijl de spreekoren hier over de Champs-Élysées galmen. Het is een grote overwinning voor iedere wielrenner om op de Champs-Élysées te winnen. In de Tour van dit jaar ontbreekt hij vanwege de Olympische Spelen die wereldberoemde Avenue in Parijs. Het is de breedste straat, een van de duurste ook. En de straat waar iedere wielrenner van droomt. De Champs-Élysées dus. De Tour eindigt in Nice met een hopelijk spannende tijdrit. Iedere dag rond deze tijd een reportage over een laatste etappe. Een ode dus aan de Avenue de Champs-Élysées. Niet zomaar een straat, een met een grote historie. In de Tour begon die geschiedenis in 1975 met een overwinning van de Belg Walter Godefroot. C'est un grand champion belge, Walter Godefroot. Eigenlijk geeft Walter Godefroot, 80 jaar inmiddels, geen interviews meer. Door de ziekte van Parkinson valt het praten hem zwaar. Maar bijgestaan door zoon Christophe wil hij nog één keer teruggaan naar de dag dat de Tour de France voor het eerst afsloot op de Champs-Élysées. Was het een plotselijke ronde dat je reed net? Start en depart en... Start was buiten Parijs, als ik me goed herinner. En dan de plaatselijke ronde, lijkt ze nu. Het waren 27 plaatselijke rondes van 6 kilometer, resulterend in een onvermijdelijke massasprint. Les sprinters piégés sur leur terrain favori, l'avenue des Champs-Élysées. Walter Godefroot stond die Tour op slechte voet met zijn ploegleider, Briek Schotten. Omdat de sprinter op het punt stond van team te verwisselen. Dat Godefroot die Tour nog geen rit had gewonnen, beviel Briek Schotten ook al niet. En Briek zei, dat kan toch niet. Een renner van uw niveau, mijn vriend Herman van Sprengel, die had dat gehoord. De bocht voor de laatste lijn kwam hij naast mij en zette me af in de rechte lijn. En de leiding is niet meer afgegeven. Was het ook een beetje daarmee een zegen op rancune om te laten zien ik kan het? Ik kan het zeggen, ja. En ce fut un de ses compatriotes Walter Godefroot qui enlevait la dernière étape. Een ritzegen om het ongelijk van de ploegleider te bewijzen, maar ook een met symbolische waarde. Winnen in de laatste rit van zijn laatste tour. Ja, en ook mijn eerste tour dat ik reed, won ik de eerste etappe. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat zijn weetjes voor een quiz. Hoera. Paris, Champs-Élysées. On a évalué à plus d'un million de spectateurs. De impact van die eerste zegen op de Champs-Élysées is niet te onderschatten. En dat geldt niet alleen voor Godefroot zelf. Een paar jaar terug was ik met vrienden in de Vogezen. Onze tour passeerde. En Perdom stopte aan het hotel waar ik logeerde. En Perdom zei: Godefroot, de eerste winnaar van de Champs-Élysées. Het is 50 jaar dat er over gesproken wordt. Ieder jaar wordt dat herhaald. En de eerste winnaar is een altijd ontspannen. De impact was groter. Of de klassiekers die ik gewonnen heb. Groter dan de klassiekers? Ja, meer impact. En dat voor een coureur met zo'n prachtig cv. Godefroot won 2 keer de Ronde van Vlaanderen. Godefroot is in een positie ideale. Hij won ook Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik. Hij wordt wel een flahut genoemd, een Franse koosnaam voor karakterrenners als Godefroot. De mentaliteit van de Vlaming noest de werkels. Flahut Godefroot, die won op een historische dag op de Champs-Élysées. 10 jaar eerder leek de Tour veroordeeld tot wielerbanen en tweede rangs wegen. De auto had altijd voorrang, maar het kan verkeren. 10 jaar nadien blokkeert men de Champs-Élysées. Dat wil zeggen dat de fiets, de sport van de werkende man, zijn impact heeft op wereldvlak. De doemdenkers hebben ongelijk gehad. Walter Godefroot was de eerste in deze nieuwe serie Oh Champs-Élysées. Het is een pittige eerste etappe, in pittig weer ook nog, Andries. Dan is het voor sommigen, kan ik me voorstellen, al een gigantische leidersweg vandaag. Zo, en dat hebben we ook gezien bij Mark Cavendish. Ik noemde hem al even. Zijn ploeggenoot ontfermen zich overheen. Rijdt op achterstand met een groepje met 4 andere renners van Astana. Maar we zien hem telkens ook wat proestend in beeld. En dat zou misschien wel kunnen wijzen op maag- en darmklachten. En dat wil je helemaal niet met dit weer. Maar goed, dat is voorbehoud. Hij rijdt op grote achterstand. Ja, klimmen, dat doen we veel vandaag. Maar sprinten ook. En dat deden we net in Santa Sofia. De tussensprint, de eerste van deze Ronde van Frankrijk. Terwijl de kopgroep meteen dan weer begint aan de volgende beklimming. En daar kregen we weer een sprint met Jonas Abrahamsen. Die dat net ook bergop deed. Maar dit keer moest hij het afleggen tegen Sandy Dujardin. De Fransman die ook mee is in deze kopgroep. Debutant in de Tour. En ja, Abrahamsen dus weer midden in een sprintje. En daar gaat het peloton straks ook doorkomen. Interessant, omdat we vaak zien dat als er een kopgroep vooruit is, daarachter ook de sprinters die zich willen gaan mengen in de strijd om het groen. Dan nog het restant, de kruimels, willen gaan oprapen. En er liggen straks nog 7 punten voor degene die daar als eerste vanuit die groep over de streep komt. Maar er zijn dus al aardig wat sprinters in de problemen gekomen. Jacobsen is er niet meer bij. Alexander Christophe ook niet. En we zagen net in een groep wat eigenlijk aan het alles elastiek bungelde. Dylan Groenewegen. Dus het peloton nu ook in aankomt bij die streep. En waar zit op dit moment dan Sebas? Achter de kopgroep nog steeds. En ik kijk naar Dujardin die zijn ploegleider nu oproept. Nadat hij de netters inderdaad eventjes sprint. Waar niet alleen de punten voor het puntenklassement iedere dag liggen te wachten. Maar ook €1500 als ik het goed heb. Voor de renner die als eerste langskomt. En dat wordt natuurlijk gewoon gestort als het ware in de clubkas. Maar je kunt het maar mee pakken zo eventjes in zo'n ontsnapping. Het gaat om meer dan punten in dat mooie Santa Sofia. Waar we nu beginnen aan de Passo del Carnaio. Veel publiek dat allemaal keurig netjes langs de kant van de weg geposteerd staat. Allemaal gele t-shirts aangetrokken, terwijl dit toch het land is van roze. Zo heel nu en dan zie je wel eens iemand met een uiting van de Giro d'Italia. Maar het geel van de Tour de France overheerst toch vandaag in de Abruzzo. En de Passo del Carnaio is van ingedeeld in de derde categorie. Dus 2-1 punt, dadelijk op de top. 10,9 kilometer lang, 5% gemiddeld. Kortom, dit is wel een loper aan de rand van het Nationale Park della Foresta Montefalcone e Campigna. Zo, dat is een hele mond vol. En ik heb tijd genoeg om dat eventjes uit te spreken. Want in de koers is het verschil nu stabiel rond de 3 minuten. Terwijl de koplopers dus weer aan het klimmen zijn. De nieuwste hit van Rondé heet Undecided. Ja, wielrennen is op het eerste gezicht een simpel spelletje, maar elke zomer ontdekken we weer dat er nog genoeg is om je erbij af te vragen. En dat mag natuurlijk ook dit jaar weer. Stel al je vragen over de Tour aan wie je wil van onze Tour-equipe op de NPO Radio 1-app. Zijn wij zo terug met het vervolg van etappe 1. En we gaan ook nog even buurten bij de sprintrace van de Titi van Assen. Tot zo. Oranje op het EK voetbal. En dan moet daar een schot komen voor voorzet en een eigen goal. De groepsfase is overleefd. Strijk op voorsprong. Hoe kan dit nu nog weer? Was iets moois in Berlijn. En dan nu, 3-2, Roemenië. Daar is Depay, daar is Depay, daar is Memphis. Eindelijk, eindelijk Memphis. Dinsdagavond om 6 uur live vanuit München. Nederland leek het antwoord te hebben gevonden, maar niets is minder waar. Dinsdagavond om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Roemenië en Nederland. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat. Geef kinderen samen met Save the Children bescherming en toegang tot goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Geef kinderen bescherming, goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Ongeveer 60% van de Nederlanders is somber over de toekomst. En dat is jammer, omdat juist een positieve levenshouding goed is voor onze gezondheid. Maar hoe kun je hoop houden als we iedere dag worden overladen met negatief nieuws? In een nieuwe serie reist Erik Scherder kriskras door Nederland om hier een antwoord op te vinden. Erik Scherder en het nut van optimisme. Vanavond bij de EO op NPO 2. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Henry Schut. Goedemiddag, Radio Tour de France is natuurlijk voor de oren, maar je kunt je ogen ook iets geven. Wil je de toeretappe zien terwijl je Radio Tour de France luistert, dan zet je NPO 1 extra aan op je televisie en die vind je op de meeste tv's op kanaal 81. Dit is dag 1 van Radio Tour de France met etappe 1, 7 beklimmingen waarvan we er 2 hebben gehad. Zometeen het vervolg en nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Den Haag heeft koning Willem-Alexander het defilé afgenomen ter gelegenheid van Veteranendag. Het was dit jaar de 20e editie. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over, gevolgd door een defilé van zo'n 4000 veteranen en militairen. Ook reden er historische legervoertuigen mee. Minister Ollongren zei in een toespraak dat 80 jaar na D-Day de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat en dat militairen hard nodig zijn. Dinsdag wordt het nieuwe kabinet geïnstalleerd en Ollongren maakt dan plaats voor een nieuwe minister van Defensie. Door werkzaamheden, grenscontroles en omleidingen zijn er opmerkelijk veel files en vertragingen. Rijkswaterstaat spreekt van de drukste zaterdag van het jaar. In de loop van de middag stonden er ruim 50 files. In Assen is dit weekend de TT met duizenden motorfans. In Nijmegen is drukte door het concert van Bruce Springsteen. En tussen Arnhem en de Duitse grens zijn grenscontroles vanwege het EK. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert werd 10 jaar geleden al verdacht van witwassen, meldt het AD. Justitie deed toen onderzoek naar een drugscrimineel uit Friesland, waarbij crimineel geld werd witgewassen. Verdachte geldstromen liepen via sponsoring van Jumbo. Op dit moment wordt Frits van Eert verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado heeft een Servische politieagent een man doodgeschoten. Die had de agent beschoten met een kruisboog. De agent kreeg een pijl in zijn nek en die moest in het ziekenhuis worden verwijderd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het incident een poging tot een terroristische aanslag. En het weer nog, zon en sluierwolken en zomerse temperaturen rond de 25 graden. Vanaf het eind van de middag in het zuidoosten en oosten een regen- of onweersbui. Morgen opklaringen en 20 tot 22 graden. Het is druk op de wegen, Helene de Geest. Ja, 150 kilometer files staat er. Vooral bij Rotterdam en Amsterdam lange files door de wegwerkzaamheden daar. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen knooppunt Raasdorp en de afrit AMC bijvoorbeeld 11 kilometer en ruim een half uur vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A10 Zuid. Op de A10 zelf bij knooppunt Watergraafsmeer gebeurde een ongeluk. Daardoor vielen vanaf de Ring Noord, vanaf Landsmeer tot Watergraafsmeer 3 kwartier vertraging nu. Er zijn richting Utrecht 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam Rotterdam-Breda tussen Hendrikido Ambacht en Dordrecht een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Daar is ook een rijstrook dicht. Het is sowieso een stuk drukker op de A16 richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar ook 25 minuten vertraging. Dat komt door de afsluiting van de Benelux-tunnel. Veel mensen rijden om. En op de A348 Doesburg richting Arnhem is het extra druk vanwege het concert van Bruce Springsteen. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Tuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Alweer die telefoon. Ja, Nina, had je nog... Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta, Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Gefeliciteerd. Met... Ja, ze is in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool! Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent... de mol. Wie is de mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. Andrea Lamaine, Sebastiano Timmerman, Stefano Dalebout, Edoardo Cornelis e Giovanni Koch. Presentazione Roberto Meder ed Enrico Scut. Ja, goedemiddag. Veel nieuws te beleven op deze eerste dag van de Tour de France. Voor het eerst dus gestart in Italië. En met een openingsrit die zelden of misschien wel nooit vertoond is. Vooralsnog is het wel rustig onder de klassementsmannen. De derde beklimming van de dag. Wie oh wie laten zich al gelden. Wie hebben de zin in die eerste gele trui, Andries? We weten het nog niet echt, hè? Nee, daar kunnen we nog niks over zeggen. Maar wel dat het een uitputtingsslag is. De hitte, de beklimmingen. We zien nu ook Jasper Philipsen. De kopgroep nog altijd 4 minuten voorsprong. Eerste dag in de Tour voor Frank van den Broek. En meteen in de aanval. Dat belooft wat. Maar hij moet nog 5 bergtoppen weten te ronden. Onze verslaggever Edwin Cornelissen is opnieuw en route en op zoek naar de meest bijzondere toerschouwers. Vandaag ontmoet hij niet de flying doctors, maar de cycling doctors. Radio Tour de France. Is vallen. Is weer opstaan. Afzien. Niet opgeven. Uitvallen. Demareren. Is inhalen. Ingehaald worden. Schelden. Is lachen. Huilen. Afstappen. Winnen. Verliezen. Uitvallen. Onvoorspelbaar. Verrassen. Genieten. Radio Tour de France. Is muziek. Make it tonight from a dream black and white to a life in multicolor. Polarized lights flashing open my eyes to a world. It's undiscovered. I see you, I see me like a lost memory. It's apparent out of the blue. All is new that I see. Now I truly perceive there is more than I ever knew in this field. I see all the colors in you in this. To receive it, had to see it, to believe it, had to lose it, to know what I Als de lapjestrui nog bestond, dan zouden zij hem waarschijnlijk graag aandoen. Sonmieu was dat met Multicolor. Zodra het over de gele trui gaat, dan zijn alle ogen gericht op Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. En wat kan dan de Belgische troef Remco Evenepoel? Hij kijkt in elk geval enorm uit naar zijn eerste Tour de France. Het heeft lang genoeg geduurd. Mooie dag om mee te starten. Hoe schat jij nou de krachtsverschillen in tussen jou, Pogacar, Roglic, Vingegaard? Ja, die drie staan sowieso nog een trapje of een paar trapjes boven mij. Dat is wel duidelijk in hun grote ronde palmares. Maar daarom ben ik hier om het te testen en om proberen zo lang mogelijk bij die mannen te blijven. Wat denk je nou? Wat kan er? Wat is er mogelijk? Alles is mogelijk, maar het is gewoon, ja, opletten geblazen. Het is mijn eerste Tour, dus vooral nog een ontdekkingsreis. En dan dag per dag zien en de dagen dat ik er moet staan, zal ik er wel staan hopelijk. Vandaag, één ding over vandaag. Wat wil je vandaag? Wat kan je vandaag? Wat denk je dat er gaat gebeuren? We gaan sowieso met een select groepje naar de finish, denk ik wel. Maar met de tegenwind op de laatste grote weg richting de aankomst, denk ik wel dat iemand als een Pedersen kan overleven of nog kan terugkomen. Dus ik verwacht wel een sterke Pedersen. En moest Wout in goede doen zijn of Mathieu, dan kunnen die mannen er wel nog bij zijn. Matthews kan dat ook wel. Dus er zijn heel veel kanshebbers voor vandaag. En het is ook... Voor sommige mannen die gaan het aanpakken als een klassieker, dus die kunnen dat wel over een vijftal uren een keer alles uit de kast halen, denk ik. Veel plezier vandaag. Merci. En merci zeggen wij ook tegen Remco Evenepoel en Han Kok. Ja, Andries, je hoort het aan zijn tekst. Hij houdt zich natuurlijk een beetje op de vlakte. Veel Belgen hopen dat Evenepoel het al kan. Wat denk jij? Net iets te zwaar toch nog voor hem, een hele Tour. Ik weet niet of ik te hard kan praten, want ik zit hier naast de Belgen, naast de Belgische collega's. Nou, het is een ontdekking wat dat betreft natuurlijk, maar met zijn reputatie, daar zou hij toch zeker zich daarbij kunnen zetten in dat rijtje. Ondertussen trouwens, hij heeft het over die klassieke mannen die hij toch wel verwacht vandaag, zoals Pedersen. Bettiol is al een paar keer langsgekomen vandaag en ook Matthews en Van der Poel. Maar voor in het peloton toch wel de mannen van de ploegen Vingegaard, Pogacar en ook Ineos bedrijvig voorin. En bij Visma Leasebike zien we daar Bart Lemme op kop van het peloton. Dat is toch ook een mooi verhaal, zeg. 2 jaar geleden werkt Gmacht en hij klom jaar na jaar 1 niveau op in het, in het wielrennen. Van de continentale rangen naar de pro-continentale. En nu in de World Tour. Dat is het hoogste niveau. En ook nog eens, in ieder geval zo stonden ze vorig jaar te boek, als de beste ploeg ter wereld. En ook nog eens in de Tour. Door de afzegging van Sepp Kuss van vorige week. Dus hij laat zich meteen van voren zien. En richt ook wel met de andere ploeg maar vooraan een slagveld aan. Want de deur, de achterdeur, staat wagenwijd open. We hebben op dit moment even beeld bij onder meer Fabio Jakobsen. Die al op grote achterstand rijdt. En Cavendish zelfs in zijn rug ziet opdoemen. Dus ja, het was al voorspeld. Het is al duidelijk, vandaag geen dag voor de sprinters. Maar dat ze een makkelijke dag hebben, dat is zeker niet het geval. En ze moeten zorgen dat ze op binnen de goede marge gaan komen in Rimini. Ondertussen nog ruim 110 kilometer te gaan. En daar zien we het wit van UAE voorin. Pogacar haalt uit zich nog koers. Die verstopt zich daar mooi achter de ruggen van zijn ploeggenoten. En hij heeft toch een dreamteam bij zich waar hij op kan bouwen. Maar gaat hij ook vandaag al een eerste grote pijl afschieten? Nou, dat zal dan moeten gebeuren in de laatste paar beklimmingen. Want dan is de opeenvolging wat groter. Dan is het echt klimmen, dalen, klimmen, dalen, klimmen. Nou, en dalen. En dan finishen in Rimini. En daar moeten we nog even op wachten, hoor. De laatste 50 kilometer. Dan zou dat ongeveer moeten gebeuren. Terwijl we in het peloton ook de Belgisch kampioen zien. Arnaud Dely. Ja, de afgelopen weekend waren de nationale kampioenschappen veel nieuwe truien in het peloton. Ook hij probeert zo lang mogelijk te overleven. Trouwens, zojuist was er een bericht op de Franse tv dat een van de mannen van Visma Leasebike, Wilco Kelderman, zou zijn gevallen. Ja, is dat ook zo? Het is een beetje onduidelijk, maar hij valt wel vaak. We hebben het nog niet kunnen checken in ieder geval. De Franse televisie, voor de duidelijkheid, heeft twee motoren in de koers. Eentje bij de kopgroep. Daar zit trouwens ex-renner en ook bondscoach van de Franse ploeg, Thomas Verclaire, achter op de motor om het commentaar te doen. En die hebben ook altijd een motor achter bij het peloton. Ja, en wij moeten natuurlijk zelf onze positie bepalen met één motor in koers. Dat is al een luxe trouwens, hoor, heden ten dagen dat we dat hebben. Want dit jaar zijn er 5 motoren minder. Maar we zitten nu nog even achter de kopgroep met Frank van den Broek. En als we deze beklimming hebben gehad, de Passo del Carnaio is aan bijna boven, en ook de afdaling achter de rug hebben, dan gaan we ons maar eens even op een veilige plek langs de kant zetten. Want inderdaad, meldde de Franse televisie dat Kelderman gevallen is en dat hij vooral last zou hebben van zijn linkerschouder. Dat hij daar geraakt, getoucheerd zou zijn. We zijn bijna boven bij deze klim. Andries, vertel. Nou ja, het enige wat ik eraan kan toevoegen is dat ik zojuist de Kelderman kon spotten in het peloton. Hij zit daar niet bij het plukje renners met onder meer Vingegaard en Jurgensen en Lemp. Maar grote mannen van Visma Leasebike. Maar wel wat meer achter in de groep. Hij is dus niet op achterstand. Ja, vanuit het niet te zien hoe het met die verwondingen zit, met die schrammen. Maar in ieder geval Kelderman niet op achterstand. En dan lijkt de schade in ieder geval op het eerste oog mee te vallen. Gelukkig maar. En laten we dat hopen voor Wilco Kelderman. Ja, de Tour de France is een van de grootste sportevenementen van de wereld. We gaan nu horen hoe het is bij een van de grootste sportevenementen in ons land, de TT in Assen, met net begonnen de sprintrace in de MotoGP. Mark Voortman. Nou, inmiddels al over de helft, nog 5 ronden van de 13 te gaan. Omstandigheden zijn uitstekend hier in Assen met een graad of 20, volle zon, klein windje. Tribune is ook helemaal vol hier langs de Drentse baan, waar het publiek Francesco Bagnaia vanaf pole position zag vertrekken. Meteen pakte hij de leiding in de race en die heeft hij nog altijd in handen. De Italiaanse nummer 2 in de WK-stand. Hij won dit seizoen pas 1 sprintrace vorige week in Mugello. Smaakte naar meer, want hij leidt de dans hier in Assen voor Jorge Martin. En dat is dan weer de leider in de WK-stand. Zij gaan dit jaar wederom uitmaken wie de wereldtitel gaat winnen. Zo lijkt het. Hij zit 1,5 seconde achter Bagnaia. Daarachter een gaatje van meer dan 2 seconden op plek 3. Maverick Vinales, altijd goed in Assen. En nu ook weer prima op die derde plek. 1 valpartij gezien. Niet zomaar een rijder. Marc Marquez, hij gleed al in de eerste ronde onderuit. In de kwalificatie viel die ook al. Starten vanaf plek 7. Hij beleeft nog geen hele goede TT. Moet vertrouwen herwinnen richting morgen. Nog 4 rondes inmiddels te gaan hier in Assen. En weer een top gepasseerd, Andries. Ja, we vinken af. Hè. We hebben er nog maar 4 te gaan. Maar op deze top van zojuist zagen we een mooie twist die vandaag ontstaat tussen Abrahamsen en Isaac Hidde. Die al wat mooie sprintjes hebben uitgevochten. Maar ook nu trekt de Spanjaard aan het langste eind. Hij komt 2 puntjes erbij voor hem. En hij gaat steeds rianter aan de lijn. Zie ik Wilco Kelderman achter in het peloton. Met inderdaad wat verband op zijn elleboog. Dans la rue froide et sombre ce soir, tous ces gens, je les voyais danser au rythme des guitares et les gars vont draguer les filles les plus stylées pendant que la jeunesse agitait vent loin pour se poser. Le son des chansons augmente, chacune meilleure que la précédente. Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Dans toutes les villes, non, je ne veux plus chanter dans cet exil. Donnez-moi ces moments-là que j'ai attendu tant de fois. Moi, ce que je veux, c'est entendre vos voix un peu fébriles, écrire des histoires indélébiles. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Je chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Où va-t-on chanter ce soir? Ja, eenmaal gestart weet Eloïse van geen ophouden meer. C'est ça la vie. En voor wie nou dacht, wat is nou toch dat liedje? Ja, Robert zit hier naast, die weet het nou. Zeg het niet. Nou, zeg het nou gewoon. Ja, dat is wel, als je er niet op komt, kom je er ook gewoon niet op. Of je weet het binnen 2 seconden. Amy MacDonald, this is the life. Ook dit jaar gaat Edwin Cornelissen op zoek naar toerschouwers. Mensen langs het parcours van de Tour de France met elk hun eigen verhaal. Vandaag treft hij een groep Nederlanders met een medische achtergrond. Ze hadden zo hun eigen reden om naar het Grand Départ te komen. Daar staan we bij het Grand Départ in Florence. En Jelle, ja, jullie hebben iets met Florence, hè? Ja, zeker. Florence, wat je zegt, het is natuurlijk de plek van de Grand Départ. Maar het is ook de plek waar Florence Nightingale is geboren. Dat is... Oh, iedereen heeft het over Bartali, maar... Nee, Nightingale, Florence Nightingale, de grondlegster van de verpleegkunde. En ja, die is hier geboren. Want jullie zijn artsen, verpleegkundigen? We zijn hier met allerlei mensen, artsen, maar ook developers. Het is een heel clubje mensen. 8 dagen hebben we gefietst. We zijn gestart in het Zuiderland, de MC, dus het ziekenhuis in Sittard. 1500 kilometer, 10.000 hoogtemeters. Ja, 200-300 kilometer per dag. 37 graden, storm, windkracht 5 tegen, alles erop en eraan. En dat allemaal om in Florence te komen? Ja, allemaal om in Florence te komen. En ja, we gaan over zoveel grenzen, zowel voor onszelf, mentaal, fysiek, als ook geografisch, dat we dat ook doen om geld in te zamelen voor artsen zonder grenzen. Door wat voor grenzen zijn jullie allemaal gegaan, mentaal, fysiek? Ja, zelf had ik knieklachten van tevoren, dus maximaal 70 kilometer gefietst in de voorbereiding. Dus eigenlijk totaal niet voorbereid? Eigenlijk niet voorbereid, maar toch met hulp van anderen, de koninginrit met 225 kilometer en 2500 hoogte. Te beter kunnen volbrengen. Dus ja, dat was wel heel erg gaaf. Ja. Was het medisch verantwoord? Nou, dat denk ik wel. Gewoon alleen wat lange ibuprofen en een beetje rustig aan. Ja. En dat allemaal dus om in Florence, Florence Nightingale te eren. Want wat is de betekenis van Florence Nightingale voor de geneeskunde? Ja, die rol is eigenlijk niet te overschatten. Dus het is een Florence Nightingale, een vrouw, dikke 200 jaar geleden geboren. En toen de tijd was er de Krimoorlog. En wat zij eigenlijk heeft gedaan is data geïntroduceerd in de zorg. Dus in plaats van meningen zijn we toen naar data gaan kijken van wat was eigenlijk de reden dat toen de tijd er zoveel slachtoffers vielen in die oorlog. En die introductie van data, daar maken we natuurlijk nu nog steeds heel veel gebruik van. En daar is eigenlijk de wetenschappelijke basis van de geneeskunde, die is daarmee geboren eigenlijk. Oh, wat grappig. Dat zie je eigenlijk ook wel een soort parallel met wielrennen, waar ook de data geïntroduceerd zijn, waar ze wat minder mening en gevoel zijn gaan volgen. Ja, precies. Ja, en dus fietsen op de metertjes, hè. Dus dat is zeker. Dus data is ook in de geneeskunde en in het wielrennen superbelangrijk. Ja. En dat komt dus allemaal samen hier bij het Grand Départ voor jullie? Ja, dat is echt fantastisch. Echt onbeschrijfelijk. We hebben dus in 8 dagen gefietst en we zijn vandaag hier aangekomen, of gisteren hier aangekomen in Florence. Nou, om dat met z'n tienen zo gedaan te hebben en nog met support daarnaast. Ja, dat was echt, echt fantastisch. Ja. En wat maakt dan het meeste indruk? Het feit dat je bij de Tour de France bent of het feit dat je ja, zeg maar bij de hometown van Florence Nightingale staat? Ja, dat is natuurlijk ja, dat is een spannende vraag. Dus ik denk dat ik die niet ga, geen mening ga geven. Nee, het komt gewoon zo fantastisch mooi samen. Dat als wielerliefhebber dat je dan naar zo'n plek kan fietsen. Dat is fantastisch. Drie beklimmingen gehad. De rit is ook zo'n beetje halverwege. Dat is een mooi moment om eens even te kijken hoe groot sommige achterstanden oplopen, Sebas. Ja, we staan langs de kant van de weg, Henry. Op jouw verzoek staan we te wachten op de sprinters. En dan met name Fabio Jacobsen. Want die moest er toch al wel behoorlijk snel af op de eerste beklimming van de dag. Nou, ik heb de stopwatch ingedrukt toen het peloton uiteindelijk hier gepasseerd was. Dus zeg maar bij de start van het peloton op de plek waar wij staan. Dat is 2 minuten en 6 seconden geleden. En ik zie Jacobsen nog niet komen. Wel een aantal andere renners. Op de plek waar wij stil gingen staan, of waar wij stil stonden, werd Oier Lazcano gelost. Dat is toch de Spaanse kampioen van vorig jaar. Maar die moeten dus nu al af. Jasper Philipsen passeert nu hier in een groepje met volgens mij ook Oliver Nasen, ook Niels Polit, een van de ploeggenoten, maar dan vooral ook voor de vlakke kilometers van Tadej Pogacar is er af. Stefan Biesegger, Arno Demar. Heel veel renners toch al in moeilijkheden en met van pijn vertrokken gezichten in de zware omstandigheden. En nog net niet halverwege, want er zijn nog 107 kilometer te gaan op de plek waar wij stilstaan met de motor. En dat was dan net na de top van die Passo del Carnaio. De groep met Jacobsen is nog altijd niet in zicht. Hier komt nog wel een flink busje aan. Overigens heb ik Wilco Kelderman ook niet gezien. Die zat nog gewoon in het peloton. Hier een groep met Lampaard en met de Nederlands kampioen Dylan Groenewegen en met Gaviria. Zij rijden 3 minuten en 11 seconden achter de start van het peloton. En Jacobsen, daar is het nog even wachten op. Overigens heb ik een beetje gespeeld met de gemiddelde en zag ik wel dat de tijdslimiet wel eens rond de 50 minuten zou kunnen gaan uitkomen. En dat is natuurlijk nog wel een hele hoop. Maar goed, Jacobsen moet nog meer dan de helft van de etappe rijden. Net als Mark Cavendish en Andries op de plek waar wij stonden. Daar kwam Visma Liesebike naar voren om het tempo in dat peloton nog eens verextra de lucht in te werken. Merk je dat ook aan het verschil, de voorsprong nog die de koplopers hebben? Ja, dat valt op zich wel mee. 3 minuut 41 op dit moment. Het is eigenlijk het afgelopen koersuur trommelt tussen de 3 en 4 minuten. Dus dat lijkt wel redelijk in balans. Maar wat ook al opvalt, Visma Liesebike zit daar nog met bijna de voltallige ploeg. Op het moment dat we, ja, het is echt adembenemend. Die heuvelruggen achter elkaar. Het landschap is echt schitterend. Maar ja, daar zullen ze weinig oog voor hebben. Terwijl het peloton op een lint gaat met dat tempo wat hoog gehouden wordt door Nederlandse ploeg met dus twee Nederlanders, waarvan ze ook allebei gelukkig nog in het peloton zitten. Na de val van Kelderman, die gewoon weer naar voren gereden is. Ja, en jij bent in het koers, Sebas, maar soms is het op een scherpje nog iets makkelijker qua achterstand en verschil. Ik zie hier dat de groep Cavendish en Jacobsen 10 minuten nu achter dat peloton rijdt. Dus je hebt over die tijdlimiet. Dat moet allemaal wel goed komen. En ook de verschillen in de afstand. Ja, jij stond dus op 107 kilometer van de meet. Het peloton, of eigenlijk de kopgroep, moet ik zeggen, nu net onder de vlag van de 100 kilometer te gaan gedoken. Zij hebben nu wel een wat makkelijkere fase voor de boeg, want we dalen af de komende 223 kilometer. En dan gaat het heel kort op elkaar met de Côte de Barbotto en de Côte de San Leo. En nog twee van die vervelende hellingen. En dan zijn het ook weer hellingen van de tweede categorie voor de bergpunten. Interessant. Daar zien we telkens die Frank van den Broek in de kopgroep ook meesprinten. 1 puntje heeft hij tot nu toe, maar misschien heeft hij er wel oren naar. En het is ook wel een klimmer die hij afgelopen maand zien in de ronde van Turkije. Die wist hij verrassend te winnen in de bergrit notabene. En daarna ook het eindklassement voor de man die zijn eerste jaar in de World Tour rijdt. Zijn eerste Tour dus ook, maar ook zijn eerste jaar op het hoogste niveau. En dan meteen op zo'n prachtige opening van de Tour met die hitte gewoon mee zijn in een hele sterke groep. Ik zal de namen nog 1 keer noemen. Onder meer Matej Mohoric. Al 3 keer wist hij een rit te winnen in de Tour, waaronder vorig jaar met dat emotionele interview. We hebben Ryan Gibbons, de Zuid-Afrikaan Valentin Madua. Ion Izagirre, ook al twee ritzegers op zak. En Jonas Abrahamsen, die de oversteek met Gibbons wist te maken in het begin van deze etappe. Dan telt u 6 namen. En dat betekent dat er ook alweer een paar mannen zijn teruggevallen uit de kopgroep. Zo hard gaat het dus. 6 zijn er nog over met een kleine 100 kilometer te gaan. Voor Visma Leasebike was het een hobbelige aanloop. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Jonas Vingegaard en Wout van Aert zijn net op tijd fit voor deze Tour de France. Meesterhelper Sepp Kuss moest deze week toch nog afhaken. Dus hoe de ploeg er nou voor staat, dat is nog best wel een vraagteken. Steven Dalebout sprak vlak voor de start met de grote baas Marijn Zeeman. Hitte en chaos. Ben je blij dat je terug bent in de Tour? Het is wel echt heel heet inderdaad, ja. In de bus was het koeler. Zeker. Ja, we zijn blij dat het weer gaat beginnen. En hoe gaat het vandaag zijn in vergelijking met... Nou, vergelijk het eens met hoe jullie vorig jaar voor de eerste etappe de Tour ingingen. Hoe anders gaat het zijn nu? Ja, goed. Vorig jaar was ook al een etappe die wat minder voor Jonas geschikt was. En wat meer voor onze grote concurrent Pogacar. Dus daar waren we ook wel op voorbereid dat het wel hectisch en zwaar zou worden. Maar ja, goed. Uiteraard hebben we dit jaar een hele andere voorbereiding gehad. Dus zitten we met nog wat meer onzekerheden dan vorig jaar. Dus je wil antwoorden krijgen dit weekend. Maar aan de andere kant wil je ook voorkomen, dat neem ik aan, dat Pogacar te veel voorsprong neemt. Is dat waar jullie ook op voorbereid zijn, op een aanval van de concurrentie? Nou, ik denk als je een beetje de berichtgeving volgt, dan is UAE wel vrij duidelijk in hun plannen. En zijn ze vol vertrouwen dat wij na een week al uitgeschakeld zijn. En wat vind jij daarvan? Nou ja, dat is een goed recht. En ik hoop dat ze het mis hebben. En wat denk je? Ja, ik kan alleen inschatten hoe wij zijn. Ik kan niet inschatten hoe goed zij zijn. Maar het is een indrukwekkend sterke tegenstander. Dus we zullen alle zeilen bij moeten zetten om dat te voorkomen. Ja. Dan kun je inderdaad echt goed inschatten hoe goed Vingegaard op dit moment is. Want hij heeft natuurlijk niet gekoerst in zijn valpartij. Is dat voor jullie zelf wel te zeggen? Ja, goed. Kijk, de trainingssetting is altijd een gecontroleerde omgeving. En daar krijg je natuurlijk wel informatie. Maar het is ook het mooie van wielrennen is ook wel dat het aan de ene kant je zo goed mogelijk probeert voor te bereiden. En uiteindelijk in een wedstrijd is het zo. Er komt er zoveel bij elkaar. Inspanningen worden je opgelegd. Je noemt het net al, de hitte, de hectiek. Ja, dus dat is altijd. Weet je, iedere wielrenner heeft altijd de bevestiging nodig om te kijken hoe je in een wedstrijd. Hoe goed het dan gaat en of het zijn vrucht heeft afgeworpen. Wat je gedaan hebt vooraf, ja. Is het dus voorzichtig beginnen, misschien een beetje defensief? Of denken jullie aan iets anders ook wel? Nou goed, ik denk hoe dan ook. Deze dag is sowieso wel defensief. Omdat iedereen weet wel dat dit niet parcoursen zijn waar Jonas op uitblinkt. Zoals vorig jaar. Maar goed, als er een kans komt. Zoals vorig jaar, dag 4, dag 5 op de Marie Blanc. Dan gaan we die wel pakken. Al dus Marijn Zeeman. NPO Radio 1. Even na 4:30, Jan van der Putten. In Den Haag heeft koning Willem-Alexander het défilé afgenomen ter gelegenheid van Veteranendag. Het was de 20e editie van die Veteranendag. In Essen, in Duitsland, hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de radicaalrechtse AfD. Die partij houdt dit week einde in Essen een congres. De twee leiders zijn daar herkozen. Een aantal betogers raakten slaags met de politie. In Iran is een tweede ronde nodig voor de presidentsverkiezingen. Er zijn nog 2 kandidaten over en die nemen het volgende week tegen elkaar op. En bij de Israëlische ambassade in Belgrado heeft een Servische politieagent een man doodgeschoten. Die had de agent beschoten met een kruisboog. De agent kreeg een pijl in zijn nek. Even naar de ANWB en voor deze gelegenheid noem ik je even Helene de Geest. Oh ja, dat vind ik prima. Er staat 120 kilometer file, dus het is echt nog steeds heel erg druk. Maar het lijkt erop dat de grootste drukte nu voorbij is. Het is nog wel erg druk in de buurt van Amsterdam door wegwerkzaamheden. De A10 Zuid is namelijk dit weekend dicht. En dat merk je op de A9. Het is daar extra druk, van Alkmaar naar Diemen. Tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC een half uur oponthoud. Op de A10 Oost is het ook heel erg druk, maar dat heeft te maken met een ongeluk. Vanaf Landsmeer tot knooppunt Watergraafsmeer, 35 minuten vertraging. Bij Rotterdam ook lange files door de wegwerkzaamheden daar. Zo is de A4 bij de Benelux-tunnel dicht. Maar er wordt ook nog steeds gewerkt bij knooppunt Gouwen op de A20. Daardoor onder andere extra drukte op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is ruim een half uur. En op de A16 is het ook extra druk van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook een half uur extra reistijd. Son teint blanc, à vous peignoir que c'est troublant, oh, oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien si pour 10 ans, mais j'en prendrais pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh oh, de tous tes monts blancs. Moi je retourne chez ma maman, oh, oh. Moi chez ma maman. Jong is hij inmiddels. Vorig jaar gaf hij nog 4 concerten in Nederland, in Carré bijvoorbeeld en in Tivoli. Alleen daar speelde hij dit liedje niet. Dat is toch raar? Vraag je af hoe dat komt. Misschien komt dat omdat het gaat over een vrouw waar hij destijds verliefd op was, maar inmiddels ook alweer heel lang van is gescheiden. En de vrouw met wie hij daarna trouwde, die heet dan weer Helen. Het is heel verwarrend allemaal, dat van Julie en Claire. Sebas, heb jij een tijdmeting? Achter het groepje met zijn Mark Cavendish. 10 minuten en 45 seconden reden ze net op de plek waar wij stilstonden. Achter de staart van het peloton. Nou, tel er 5 minuten bij op. Is dan een kwartier op de kop van de koers. Dus dan mogen ze in het tweede deel van de etappe echt nog wel een half uur ongeveer verliezen om op tijd binnen te komen. Als ik het tenminste goed heb berekend allemaal. Maar ja, aan de andere kant, we moeten ook nog de helft van de etappe zo'n beetje. Deze groep is nu inderdaad ook exact op de helft. Met Fabio Jacobsen daar dus ook bij in het gezelschap van Cavendish. Die heeft Kees Bol ook bij zich. Terwijl nu een van de Italiaanse politieagenten in de afdaling aan de linkerkant gaat inhalen, net voor een bocht. Ja, dat is geen best moment. Het loopt goed af, maar hij krijgt wel even een gebalde vuist van volgens mij Davide Ballerini. Ploeggenoot van Mark Cavendish en Kees Bol, die hier ook bij zitten. En overigens heeft Fabio Jacobsen ook nog een ploeggenoot bij zich. En dat is Bram Welten. Dus we hebben drie Nederlanders in deze groep. Ook Michael Morkop vindt zich hier. En Jonas Ricaard, dat is een belangrijke man, als het goed is, de komende dagen. Voor Jasper Philipsen, zodra we gaan sprinten vanaf... De ploeggenoot is ook van Mathieu van der Poel. Ze hebben nu die hele snelle, venijnige racebaan die doorging als afdaling, hebben ze achter de rug. Maar Jonas Ricaerts zit hier ook. En die Belg heeft wel een probleem ten val gekomen vorige week op het Belgisch kampioenschap. Ze dachten even aan een polsbreuk, dat bleek het niet te zijn. Maar ik zie een veelvuldig nee schudden. Dus ik vraag me af hoe het gaat met Jonas Ricaert. En we zijn op minder dan 10 kilometer van de ravitaillering. Ik ben benieuwd of hij daar doorrijdt of dat hij daar in de remmen gaat knijpen. En ik vraag me af wat zich nog hier achter ons bevindt. Want achter mij een ploegleider van Alpecin de Koning, maar geen bezemwagen. Dus dat zou betekenen dat hierachter nog andere geloste renners zijn. We gaan zomaar eens even kijken of dat... Oh, hier komt een opgave in. Eens even kijken wat ik hoor. Dat is Gazzoli die ik hoor. 195, ja, 195. Gazzoli van Astana, die zal hier achter hebben gereden. Ja, Morkov keek ook al een tijdje en een paar keer achterom. En Gazzoli is de eerste abandon, en dat in Italië, van deze ronde van Frankrijk. En dit gebeurt dus een kwartier achter de koplopers. Andries, hoe gaat het bij Frank van den Broek? Ja, nou, die is een tijdje nu niet in beeld geweest, maar het gaat met die kopgroep goed. Dus dan zal het met Frank van den Broek ook wel goed gaan, want ze lopen uit op het... Nu op 5 minuten, terwijl we ook zien dat Gazzoli inderdaad de pijp aan Maarten geeft. Hij heeft zijn ploeggenoot Cavendish natuurlijk de hele tijd moeten bijstaan. En die zagen we ook dus al hoestend en proestend die beklimmingen afwerken. Dat is een tegenvaller voor Astana. Frank van den Broek al genoemd, Bart Lemme al genoemd, het debutantenbal. En wie rijdt er ook op kop van het peloton? Nou, zojuist zagen we Marijn van den Berg van IF. Hij ook voor het eerst in de Tour en hij... ploeg om zich heen. Mag het in sommige dagen in de sprint gaan proberen. Maar vandaag kijken ze bij die ploeg bijvoorbeeld naar Bettiol, die in die prachtige tricolore rijdt. Italiaans kampioen geworden vorige week. En ze hebben een trui die misschien nog wel mooier is in het wielrennen. Ik weet het Italiaans volkslied, dat verslaat alles. Maar ja, de Stars and Stripes. Als ze wielertenue, Sean Quinn rijdt daar ook van IF. Ziet er ook mooi uit. Hij probeert het verschil met de kopgroep terug te brengen. Waar het net was. Het was op een gegeven moment een dikke 3 minuten. En nu toch al 5. En dat met die sterke namen voorin. Zou het toch nog wel eens lastig kunnen worden als bijvoorbeeld de ploegen van Pogacar en Vingegaard het wel best vinden voor vandaag. Om dat verschil nog goed te maken. Maar goed, we weten ook, het wordt nog heel veel klimmen. En het wordt ook steil. De beklimmingen die we zo meteen krijgen. Dat is de beklimming van de Barbotto. Die is 6 kilometer aan 7,5%. En dat hebben we nog niet eerder gehad vandaag. Dat betekent het langer klimmen, steiler. En dan zal het peloton nog verder uitgedund worden. Terwijl we hier met de kopgroep inderdaad zien dat de Mohoris en Frank van den Broek nog goed draaien. Ook Jonny Zagire daar. En dus Abrahamsen. En even kijken, Gibbons. En nog één Fransman over. Ze hadden de 4 in de kopgroep. Maar nu moeten ze het hebben van Valentin Madouas. We gaan naar de wat snellere tweewielers, naar het circuit van Assen voor de TT. In de MotoGP was zojuist de sprintrace. Mark Voortman, hoe is die afgelopen? Nou, eigenlijk bijna zoals die begon. Francesco Bagnaia, die leidde van start tot finish vanaf pole position, won hij de sprintrace hier in Assen. Ja, al sinds de eerste training gisteren de snelste en ook vandaag weer oppermachtig. De vraag is wie hem morgen kan gaan stoppen. Misschien Jorge Martin, die werd vandaag tweede. Spaanse leider in de WK-stand die Bagnaia vandaag iets dichterbij zag komen. Verschil tussen beide rijders na vandaag 15 punten. Derde plaats voor Maverick Vinales, die daardoor stijgt naar plek 5 in het klassement. Even naar de Nederlanders kijken. Die vinden we dan in de Moto3 en in de Moto2. Mooie prestatie voor Colin Feijer. Gisteren zette hij al de snelste trainingstijd neer. En morgen start hij vanaf plek 3 in de Moto3-race. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, ja, hij leek eigenlijk op weg naar pole position. In de kwalificatie zette hij net als gisteren de snelste ronde neer. Maar niet veel later kwam hij ten val. Een highsider bij het uitkomen van de Geert Timmerbocht was daar iets te gretig. Werd voor de hoofdtribune vol Nederlandse fans van zijn motor geslingerd. Niet gewond, maar hij kon daardoor in de slotfase van de kwalificatie niet meer zijn tijd aanscherpen. Ja, gelukkig voor Feyer waren er maar 2 coureurs sneller dan hem. De Spanjaard Angel Piqueras die staat morgen vanaf pole position. En vanaf de tweede plek de Japanner Taiyo Furusato. Feyer dus vanaf plek 3. Nou, in de Moto 3 waar het allemaal heel dicht op elkaar zit, geeft dat alsnog een prima uitgangspositie om mee te doen om de zegen. Dat wordt daar spannend voor hem en genieten ook hopelijk. En in de Moto 2 hebben we dan Zonta van de Goorberg en Bo Bentschneider. Hoe ging hun kwalificatie? Zonta van de Goorberg die start morgen vanaf de 14e plek. Dat is zijn beste kwalificatie in Assen ooit. Nou, hij heeft sowieso een stijgende lijn te pakken dit seizoen. Kan dat bekronen door morgen voor het eerst op het TT-circuit punten te pakken. Misschien kan hij nog een paar plekjes naar voren kruipen. Nou, ik denk dat hij dan helemaal tevreden mag zijn. Bo Bentschneider, ja, die is net terug naar een gebroken sleutelbeen. Miste 3 Grand Prix. Moet er nog een beetje inkomen. Start morgen vanaf de 20e plek. Ja, weinig eer verder meer te behalen voor hem waarschijnlijk. Mark Voortman vanuit Assen. Tourquiz. Het dagelijkse spel in Radio Tour de France vanaf vandaag. Iedere dag een ander specialisme, namelijk het specialisme dat door de kandidaat zelf is bedacht. En dat mag alles zijn, zolang het maar iets te maken heeft met de Tour de France. Dus als jij wil dat het over de reclamekaravaan gaat, of alleen over Michael Bogert, of over alle winnaars van de bolletjestrui, of juist over de Tour de France van specifiek 1994. Het mag allemaal. Jij bepaalt de categorie en wij bedenken dan de vragen erbij. Goedemiddag, Erik Kolkman. Goedemiddag, ja, Henry. Jij mag het spits afbijten. Je woont in Frankrijk ook nog eens, hè? Hoe is dat zo gekomen? Eigenlijk 6 jaar geleden, in 2016, toen hebben we een huis hier gekocht. Gewoon omdat ik had er al jaren ideeën om een huis te kopen in Frankrijk. En mijn vrouw vond dat ook erg een goed idee. Dus we zijn aan het zoeken gegaan in de Auvergne in eerste instantie. Maar we zijn in de Creuse terechtgekomen. Dat is in de buurt van Limoges. En hoe heet de plaats waar je woont? Châtelut-le-Marché. Ja, dat op zichzelf is al prachtig. Hoe zou je jouw liefde voor de Tour de France willen omschrijven? Groot. Ja. Want vanaf jongs af aan, ik denk dat ik al wel kan spreken vanaf 1968, toen Jan Janssen gewonnen had. Toen is het eigenlijk al wel een beetje begonnen. Daarna kreeg je natuurlijk Eddie Merckx, Joop Zoetemelk, allemaal dat soort mensen. En dat wekte toch heel veel nieuwsgierigheid bij mij. Van, dit is wel een spot voor mij. En je bent hem heel goed gaan volgen. En dan blijkbaar vooral van 1975 tot en met 1980. Want dat is het specialisme dat jij zelf hebt bedacht. Waarom precies die jaren? In die tijd heb ik eigenlijk alle krantenknipsels die er toen waren uitgeknipt, ingeplakt, noem alles maar op. En daar heb ik heel lang gehad, die informatie. En heel vaak nagekeken van hoe zat dat ook alweer. En ik hoop dus dat ik op basis daarvan nog voldoende in mijn hoofd heb. Dat ik me daardoor dus versterkt voel om te zeggen, mijn periode is 75-80. Ja, ik hoop het ook voor je. We gaan het nu checken. Er liggen 5 vragen voor je klaar. En die vragen die zijn, laten we zeggen, in stijl van de Tour zogezegd 5 beklimmingen. 5 calls die steeds zwaarder worden. De vragen bouwen zich op in moeilijkheidsgraad. Eerst beklim je een colletje van de 4e categorie. Dan eentje van de 3e enzovoort. En dan sluiten we natuurlijk af met eentje van de buitencategorie. Want dat is de Tour de France. Je wint, Erik, sowieso omdat je meedoet de NOS Sportzomer TAS. En als je alles goed hebt, dan gaan wij die tas zeer gul vullen met prijzen. Iets te lezen, iets te luisteren, maar daar kom ik dan zo meteen op terug als dat is gelukt. En het spel, dat is wel even belangrijk, gaat alleen maar door zolang jij de vragen goed beantwoordt. Dus bij de eerste fout stopt het spel, maar dan ben je wel altijd de eerste geweest die mocht meedoen en die ook een tas heeft gewonnen. Ben je er klaar voor? Leuk. Ik hoop het. Dan gaan we beginnen. Bedwing jij om te beginnen een colletje van de 4e categorie. Hier is de vraag. Welke andere Bernard, een voornaam is dat in dit geval, wint in de periode van 1975 tot en met 1980 2 keer de Tour de France? Dus niet Bernard Hinault, maar Bernard Thévenet. Dat is goed. Hier is jouw call of vraag van de 3e categorie. In 1975 is de Champs-Élysées voor de eerste keer finishplaats van de laatste etappe. En zal dat dus heel lang blijven. We hebben het net gehoord. Wie won die etappe? Het antwoord zat dus al eerder in deze uitzending. Ik weet het bijna zeker wat de grote vraag is. Dat is helemaal goed. Het wordt lastiger nu. Beklimming van de 2e categorie. In 1978 begint de Tour de France in een Nederlandse stad. Welke stad is dat? Leiden in de Groenendaal. Zo, heel specifiek. Is ook goed. Nog twee te gaan. Hier is jouw zwaardere beproeving van de eerste categorie. Hoe heette de legendarische Belgische wielerploeg die in die jaren in het peloton rondreed? Geel shirt, dat is een bekendste tricot. Blauwe banden. Renners als Turo en Ludo Peters. Geesburgen. Ja, dat is bijna Vlaams uitgesproken. Nog eentje te gaan. En dan heb je de hele buit binnen, Erik. Het gaat dus nu over de buitencategorie. In de Tour van 1980, de Tour van Joop natuurlijk, was T.I. Rally ongenaakbaar. Toch was er één coureur die al op de eerste dag uit koers werd gehaald, omdat hij het tempo in de ploegentijdrit niet aankon en buiten de tijd binnenkwam. Voor de volle map, Erik, welke Nederlander was dat? Ik denk dat de volle map letter Bertronk. Ja. We hadden ze misschien nog wat moeilijker moeten maken voor je. Maar dat komt dan een keer bij de allermoeilijkste jouw eigen toolquist. Hey, fantastisch, Erik. Gefeliciteerd. Jij wint dus die NOS Sportzomer tas. En je krijgt daarbij het boek Uit Koers 2 van Frank Heijnen. Je krijgt het nieuwste album en daar mag je kiezen. Het album van de Rolling Stones, hun nieuwste. Hè, met onder andere Lady Gaga ook er ook bij. Of wil jij de dubbele dubbelaar van de Beatles? Je weet wel, die rode en die blauwe samen. Die laatste gaaf van de Beatles, daar ben ik toch meer een fan van. Meteen ook een beetje kleurbekend, hè? Beatles of Stones, Beatles dus in dit geval. En we vullen hem dan helemaal verder op met het NPO Radio 1 zomerpakket. En daarin zit onder andere dan nog een strandbal en zonnebrand. Gefeliciteerd, Erik. Yo. Je weet alles nog. Dankjewel. Hartstikke mooi. Dankjewel. En een fijne tijd daar in Frankrijk. Dankjewel. Jullie heel veel succes met de uitzending dit jaar. Dankjewel. Oké. Jouw eigen tourquiz. Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz. Mail je naam, telefoonnummer, specialiteit en de dagen waarop je zou willen meedoen naar radiotourquiz@nos.nl. Ja, zo makkelijk en zo goed kan het gaan. Andries, als je mee zou moeten doen, wat zou je specialisme zijn? Nou, sowieso is na 1989, mijn geboortejaar. Ja, prima. Liever nog wel ietsje later. Nou, bergetappes. Bergetappes okay. in de begin jaren 2000, zou ik zeggen. Daag ons niet uit, hè? Misschien voor de slotdag. Ja, leuk. Nou goed. Ja, je vraagt ernaar. Dat moeten we er maar op inzetten. Vandaag kan je geen bergetappe noemen, maar zo voelt het misschien wel. Met bijna 4000 hoogtemeters. En we gaan staan op het punt om weer te gaan klimmen met de kopgroep. Over 2 kilometer gaan ze beginnen aan wat je toch wel het slotstuk mag noemen van deze etappe. 4 beklimmingen die vlak na elkaar zitten. En ondertussen nog steeds prachtige dorpjes die we passeren. Op dit moment zijn we in Sarsina. En in het peloton is het nog steeds, dat is eigenlijk al kilometers lang het EF Education. De roze ploeg zou je kunnen zeggen. Ze hebben meerdere kanshebbers vandaag. Maar zorg ervoor dat Pogacar en ook Van der Poel en de klassieke renners, dat die allemaal niet aan de bak hoeven en gewoon meeliften in dat peloton. Over Mathieu van der Poel gesproken, de wereldkampioen, de regenboogtrui, die we zo weinig hebben gezien dit jaar, want hij reed slechts 7 wedstrijden. Nou, tot aan de Tour, kan je nagaan, dat is bijna niets. Hij won ook een beetje de helft van die wedstrijden. Hij zit er nog steeds bij. Gaf van tevoren aan dat hij niet weet of dit nou een rit is waar hij echt kan gaan winnen. Zeker als Pogacar. Maar voorlopig eigenlijk een redelijk makkelijke dag voor hem. Komt wel weer iets dichterbij. Of tenminste, het peloton komt dichter bij de kopgroep. Want er is een halve minuut in. Bas, zie jij dat ook? Of waar zit je eigenlijk? Nou, wij zitten nog voor de zekerheid even bij het groepje van Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, Bram Welter, Kees Bol. Want ja, het zal maar net gebeuren dat er nog eentje afstapt in de ravitaillering. Daar zijn zij nu pas. Dus in Bagno di Romagna. Dus die liggen echt wel bijna 20 kilometer, of een goede 20 kilometer, achterop de kop van de wedstrijd. Maar ze hebben de etenszakjes daar allemaal aangenomen. Het publiek is blijven wachten, ook op deze renners. Cavendish zit wel trouwens slecht op zijn fiets, hoor. Helemaal krom. Heel veel aan het rekken en strekken. De ellebogen naar buiten. Hij wil dit jaar die 35e. Maar ja, of dat gaat lukken. En ook Fabio Jakobs heb ik veel aan zijn met name rechter bovenbeen zien voelen. Een beetje zien losschudden eigenlijk. Maakt natuurlijk ook geen beste indruk. Cavendish wil nu een ploegleider hebben. En die was hier niet. Maar die is hier nu wel. Ja, die heeft Gazzoli opgehaald, de eerste opgever. Maar Cavendish wil nog niet weten van opgeven. Hij rijdt door, maar dus wel helemaal ver achterin. En net voor de bezemwagen uit. Questo è NOS Radio Tour de France. Radio souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase. Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry en Big Sean met Feels. NOS. Radio Tour de France. Quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvraag. Die mogen naar de NPO Radio 1-app en die stromen natuurlijk al binnen. Bijvoorbeeld voor jou, Tom Velers. Opnieuw goedemiddag. Dit vind ik wel een leuke van Tim. Kijk je als renner uit naar een toerstart in het buitenland, vraagt hij. Ik denk dat je bedoelt een ander land dan Frankrijk. En wat zijn de grootste verschillen dan met starten in Frankrijk? Nou ja, pak je dat land, pak je natuurlijk zomaar even mee. Voor mij bijvoorbeeld. Je moet wel weer reizen daarna. Corsica, je moet reizen. Ja. Dus het is inderdaad wel. Het neemt best wel wat, wat voet in de aarde om alles daar weer te krijgen, uiteraard. Dus ja, je moet een extra reisdag bijna incalculeren om weer terug te komen. Dat was de leukste start voor jou? Voor mij Corsica. Ah. Dat was wel echt ultiem. Ja, ook omdat we daar wonnen natuurlijk. Maar het was heel relaxed. Heel een afgelegen hotelletje waar we 's morgens, 's middags, 's avonds buiten aten. En wat bijna als vakantie. Helpt u wel een klein beetje mee dan dat je daar ook won natuurlijk. Ja. Ja. Zometeen meer van Tom. Dan is er ook nog 2 uur Radio Tour met nog 4 beklimmingen. Met de kwalificatie van de Formule 1. En met Robert Meter. Veel plezier. AI, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Bluebeard, een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief. Eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bshort.nl. Bshort, beter verzekerd. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bshort.nl. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat. Geef kinderen samen met Save the Children bescherming en toegang tot goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Geef kinderen bescherming, goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Sudo. De slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Sudo, de bouwverslimmers. Sudo, de bouwverslimmers. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. 4 uur. Robert Meder. Goedemiddag. Radio Tour de France editie 2024, aflevering 1 is halverwege. We zijn onderweg naar Rimini met nog wel de nodige hoogtemeters voor de wielen. Details zometeen na het NOS-journaal met Jan van der Putten. In de Zwitserse Alpen, op de grens met Oostenrijk, is een Nederlander verongelukt. De man van 69 had de Silvretta-hoorn beklommen, een bergtop met gletsjers. Bij de afdaling gleed hij uit en hij maakte een val van 200 meter. Een andere Nederlander bleef ongedeerd. Tienduizenden mensen hebben in Essen in Duitsland gedemonstreerd tegen een alternatieve voor Duitsland. De radicaal-rechtse partij kreeg bij de Europese verkiezingen veel stemmen en hield in de stad een bijeenkomst. Gemaskerde betogers raakten slaags met de politie. Die gebruikten knuppels en pepperspray. De Amerikaanse wapensteun aan Israël gaat onverminderd door, meldt persbureau Reuters. Twee weken geleden zei premier Netanyahu dat Washington wapens tegenhoudt. Later bleek dat de Amerikanen 1 lading zware bommen tegenhielden, omdat Israël die mogelijk zou gebruiken in dichtbevolkt gebied. Volgens Reuters leverde de VS sinds het begin van de Gaza-oorlog 14.000 zware bommen aan Israël. En ook duizenden lichtere bommen en raketten. Een bezoeker van hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen is vannacht overleden. Een man van 26 uit Sint-Oederode. Hij werd onwel op het festivalterrein en overleed later in het ziekenhuis. De politie zegt dat de man geen natuurlijke dood is gestorven, maar dat er ook geen sprake was van een misdrijf. Defcon 1 is het grootste hardstyle festival ter wereld en trekt elk jaar meer dan 60.000 bezoekers naar Flevoland. Het weer vrij zonnig, 25 graden. In het zuidoosten en oosten kans op een bui met plaatselijk veel regen. Morgen opklaringen en 20 tot 22 graden. Goed, even kijken waar de files staan, Helene de Geest. Ja, vooral bij Rotterdam en Amsterdam. En het is te wijten aan veel wegwerkzaamheden daar. Op de A9 Alkmaar Diemen is het extra druk tussen knooppunt Raasdorp en de afrit AMC. 11 kilometer file daar en een half uur vertraging. Komt door de afsluiting van de A10 Zuid. Bij Rotterdam vooral lange files op de A15 en de A16. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein is de vertraging zelfs 40 minuten. Hey, ondernemer.

Moet ik deze nog afkondigen? Nee, dat hoeft echt niet. Goed, we gaan naar Andries en naar Sebas. Laten we bij Andries beginnen. Want het is een slagveld, zeg. Het is niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Goed getimed, Robert. Begin van jouw toer ook. Want inderdaad, op die Côte de Barbotto is het helemaal los aan het gaan. En we zitten in de stijlste kilometer van die klim. En ook van de dag tot nu toe. Procent. En wat zien we in de kopgroep? Nou, die was ooit 9-koppig. Inmiddels zijn er nog maar 5 over. En ook Mohoric heeft het lastig. Die zit aan een laatste positie. Betekent dat Frank van den Broek daar altijd bij zit. Eigenlijk heel goed overeind blijft in zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk. Daarachter noemen we al even de ploeggenoot van Pogacar. Nou, die richtte echt een slagveld aan. De duimschroeven worden aangedraaid. En dat kostte al David Gaudu de kop. De groep is nog wel riant hoor. Die 176 waar we vandaag mee zijn gestart. Nou, de helft zit nog wel in dat peloton zo'n beetje. Maar toch, dat betekent wel dat de klassementsmannen echt getest worden door het blok UAE. Arnaud Delis, de Belgisch kampioen. Toch ja, stel dat, dat er een grote groep samen blijft vandaag. Zou hij kans zijn in de sprint? Hij zwoegt, gaat bij dagend over de weg. Nu in. Hij moet ook passen. We zien ook Steven Williams, de winnaar. De Waalse Pijl. Nou ja, dat is toch een hele steile beklimming als je die wil winnen. De muur. En dan ben ik heel benieuwd of Jonas Vingegaard daar zich kan tonen. Want daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Op die eerste dag van de Tour. Hij is voor het eerst in 3 maanden weer terug in koers. En ze willen wel eens weten bij UAE hoe goed Vingegaard is. Nou, voorlopig zie ik het rug nummer 1 van Vingegaard gewoon recht in het wiel van rug nummer 11. En dat was de afgelopen, in ieder geval vorig jaar, ook de verhouding. Nummer 11 tegen 1. Pogacar, de Vingegaard, de Bas. Achter, verder naar achteren waar wij terug bezig zijn. Nadat we dus een tijdje bij Cavendish en Jacobs hebben gereden. Om bij het peloton in de buurt te komen. Andere sprintersgroepen inmiddels voorbij gereden. Dylan Groenewegen rijdt in het gezelschap van Gaviria en Christophe. Ook inmiddels aan het klimmen hoor. Op deze Côte de Barbotto. Waar ooit Eddy Merckx in 1973 de basis legde voor een overwinning in de Giro d'Italia. Ja, wie legt nu de basis voor een heel goed eindklassement in de Ronde van Frankrijk. De nervositeit neemt toe. Sam Bennett rijdt bij ons in de buurt. Die is nog lang meegegaan. Hier een hele bus met rijders. Echt wel een man of 30. Waar volgens mij Marijn van den Berg in zit. Oh, wat een slagveld. Ja, die hitte, dat is voor heel veel renners echt wel wennen. Tuurlijk hebben ze warme omstandigheden gehad in de afgelopen wedstrijden. Vaak in de 20 graden. Maar koersen in 37 graden met nauwelijks wind. Er waait een briesje, een windkracht 2. Misschien 3, maar harder ook niet. Dat is voor heel veel renners toch nieuw in dit jaar. En dat hakte bij velen duidelijk in. Op de koersradio worden de mededelingen ook steeds met meer octaven uitgesproken. Ja, dat kan alleen maar betekenen. Terwijl wij nu bij een groepje met Girmay rijden. Dan wordt het spannender en spannender. En dan gebeurt er van alles, Andries. Ja, dan doe ik er ook een paar octaven bij. Want Frank van den Broek nog altijd in de kopgroep. Oh, hij leek even onderweg naar ja, als eerste de topronde van deze Côte de Barbotto. Maar hij moet nu toch Abrahamsen en ook Maas voor laten gaan. Dat zou wel interessant zijn geweest. Want Izagirre, die tot nu toe de meeste punten verzamelde, is weggevallen uit de kopgroep. En van den Broek, die daar eventjes ontsnapt was, maar moet derde plek op dit klimmetje. Nou, komen er wel weer een paar puntjes bij. Maar Jonas Abrahamsen, die sterke Noor, vorig jaar al dicht bij een ritzege, gaat nu virtueel aan de leiding in het bergklassement. Ja, even zeggen dat u hoort dat ook, de verbindingen die is af en toe wat minder met Andries. Maar goed, daar wordt aan gewerkt voor zover dat vanuit Nederland natuurlijk mogelijk is. Kwestie van ook een beetje accepteren. Tom Velers, goedemiddag ook namens mij. Fijn dat je erbij bent. Ik zit even naar die kopgroep te kijken. Hè. En Van den Broek komt uit 2000. En die anderen allemaal uit 94, 94, 96, 95. Oudjes. Ja, hij is echt wel het jonkie van die groep. En ook nog zijn eerste tour. Wat voor indruk maakt hij op jou nu? Ja, een goede en een fris indruk. Zijn eerste jaar als beroepsrenner. En hiervoor bij continentale teams gereden in Nederland. En toch de overstap kunnen maken naar Team DSM. Is het brutaal? Nee, nee. Helemaal niet eigenlijk. Nee, rustig en een timide jongen. En in Turkije won hij dit jaar een bergrit. En daarbij ook pakte hij de bergtrui. En ook de leiderstrui. En daar die kon hij verdedigen. En daardoor wint hij die ronde. Het is toch een 8-daagse ronde. Ja. Niet met de grootste naam aan de start, maar winnen is winnen. En nu staat hij toch in de Tour. En kan hij hier zijn kans wagen. Ja, even over die hitte waar we het net al over hadden. Hè. Er staat geen wind, maar je krijgt in ieder geval nog een beetje verkoeling omdat je op een fiets zit, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Wordt het probleem hier eigenlijk pas echt een probleem op het moment dat je stopt met fietsen? Want dan ben je voel ik verkoeling kwijt. Hoe los je dat op? Nou, het lijkt dus... Kijk, op de fiets heb je nog wel redelijk wat verkoeling door de rijwind inderdaad. Ja. En je probeert jezelf wel te koelen. Vooral je polsen, je enkels, je nek. Heel veel jongens zul je dus ook boven in de nek zie je een klein bobbeltje eigenlijk bovenin. Dat is een panty met... Houd dit even vast. Want als er wat gebeurt, dan willen we het horen, Andries. Wat is er aan de hand? En hij kondigde het zelf al wel een beetje aan, maar Mathieu van der Poel gaat deze eerste etappe niet winnen. Tenminste, dat moet je altijd pas zeggen na de streep. Maar hij moet al vroeg in de wedstrijd lossen met nog 3 beklimmingen te gaan. Vlak onder de top heeft een tijdje weten aan te haken, maar we zien de regenboogtrui nu achter de eerste grote groep. Dat was misschien al een beetje te verwachten, want het is echt, het zijn alleen maar klimmers die je voorin ziet. Alhoewel, Bettiol, die Italiaans kampioen, zit daar nog wel. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, ook niet echt een klimmer puur. Maar voor Van der Poel gaat het dus te hard. Mats Peders, de oud-wereldkampioen, ook gelost. De veelzijdige sprinter uit Denemarken die kan dit peloton niet volgen. Maar dat komt nu wel boven op het klimmetje waar net de kopgroep al doorkwam. Ik zie 1, 2, 3 ploeggenoten nog van Tadej Pogacar. Die heeft er dus wel een paar opgerookt. Vingegaard nog strak in het wiel. Maar achterin, daar vallen de slachtoffers. Verrassend. Nee, persoonlijk niet. De hoogtemeters van deze dag is gewoon echt extreem. Ja. 3.500 en dat is niet op het lijf geschreven. Uiteindelijk maken de renners die maken de koers. Dus geen erg. Tempo is gewoon Tempo is momenteel eigenlijk te hoog en de opvolging te vlot. Ja. Nog even over die afkoeling. Want je zei, je polsen ga je koelen. We hadden het over panties net. Dat is geen reclame. Ja, maar panties met ijs, doe je dan in je nek. Ja, in je nek en daar koel je dus ook. En daar zit dat ijs en dat smelt dan heel langzaam. En dat koelt je toch enigszins af om die temperatuur nog een beetje onder controle. Omdat in je nek, maar ook je polsen en je rond je enkels, daar zitten eigenlijk de soort van sensoren waar het het beste is om te koelen. Als je bloed zit dichtbij bij de huid bijvoorbeeld of zoiets eigenlijk. En die, dat is puur om die lichaamstemperatuur zo laag mogelijk te houden. Maar door de luchtvochtigheid en ook door die rijwind heb je niet door dat je heel, heel veel zweet. Dat heb je eigenlijk pas door als je stilstaat. Ja, dus het is constant tanken om maar aan jouw vochtbehoefte te voldoen voor een rit als deze. Ja, nog heel kort nog even over UAE. Die geven nu gas. Ja. We zien gelijk slachtoffers. Ja, ja. Wat voor conclusie kunnen we daar nu aan verbinden? Nou, dat die jongens de eerste dag nog niet opstaan. Zoals het hoort. En voor mij is inderdaad een Gaudu. Welke jongens bedoel je nu? Een Gaudu bijvoorbeeld. Oh ja, okay, daar had ik toch weer van verwacht om een klassement te kunnen rijden. Dus nu al een schifting? Ja, dat is nu al een schifting. Ja. En dat gaan ze doortrekken, denk ik. Ja, je wordt onderbroken door een jingle, een beetje. Dan moet je hem omgehaald. We gaan naar Sebas op de motor. Waar rij jij precies, Sebas? Ja, wij zijn net de door jullie besproken Gaudu voorbijgereden. Nou, die had nog wel meer dan een kilometer te klimmen op die Barbotto. En wij zijn met de motor net over de top gereden. Nee, Gaudu, die laat het die moet het echt laten lopen. Die rijdt al echt minuten achter het peloton. In zijn eentje trouwens. Geen ploeggenoten bij hem in de buurt. Achter hem nog Lenny Martinez. Dat wonderkind uit Frankrijk. Waar velen, en dat moet ik zeggen, daar behoorde ik ook toe, echt blij van waren dat hij mocht gaan debuteren in de Ronde van Frankrijk. Maar die rijdt dus nog achter zijn kopman. En Martinez heeft al eens beter gereden op dit soort beklimmingen. Bart Lemmen, kapitein Lemmen, halen wij nu in. Die zijn toerdebuut mag gaan maken onverwachts als vervanger van Sepp Kuss bij Visma Leasebike. Hij is er dus ook af. Tjonge, jonge, wat een slagveld. Wout Poels had ook echt een lege blik in de ogen toen we hem er net passeerden. Het hoofd naar beneden gebogen over het stuur heen. En de zweetdruppels, ja, die vielen als een soort stortbui van zijn gezicht af via zijn stuur ter aarde naar beneden. Het is drukkend warm nog altijd in de de afdaling waar we nu zitten hebben we wel een beetje het geluk van een rijwind. En als ik trouwens in zuidelijke richting kijk, ja, dan zie ik dat die hele mooie strak blauwe lucht wel verdwenen is. En dat daar de bewolking wat begint toe te nemen. Maar hopelijk blijft er een onweersbui, blijven we daar nog van bespaard in de laatste 69 kilometer van deze etappe. UAE maakt het zwaar. Maar terwijl we nu volgens mij bij het groepje van der Poel inderdaad gaan aankomen. UAE, ja, daar rijdt de wereldkampioen, maakt het heel erg zwaar. Vingegaard capituleert nog niet. En VDB, de Nederlandse VDB. Hoe gaat het daarmee, Andries? Ja, nou, we zien in ieder geval dat de manschappen van Lidl Trek, ik dacht misschien zit ook MVDP daar nog wel bij. Mats Pedersen dus, die wordt teruggebracht door zijn ploeggenoten. Dus misschien wel gelost op die beklimming zojuist, maar zeker nog niet uitgeschakeld voor tegen vandaag. Want, ja, dat klinkt misschien gek met nog 66 kilometer te gaan. De lastigste beklimmingen, daar zijn we nu aan beland. De laatste klim, de top daarvan, is pas op 23 kilometer van het einde. Maar die is veel minder steil. En er werd ook wel van tevoren gezegd, als het ergens moet gebeuren, dan is het misschien wel in dit stuk. Op kop nog altijd van het peloton mannen als Sivakov. En we hebben daar ook Adam Yates gezien. Vorig jaar in een hoofdrol in de eerste etappe. Als meesterknecht van Pogacar pakte hij zelf de rit en meteen de gele trui. Ja, hij danst op de pedalen. En vlak daarachter zien we ook zijn broertje er nog altijd bij. Even kijken hoor. Daar nog altijd ook de mannen van Visma. Liesebaek, die gaan even ravitailleren. Dus die nemen even een moment om ja, toch weer op adem te komen. Het kan ook wel, want we zitten op een soort hoogvlakte. Straks duiken we de afdaling in en dan gaan we weer klimmen. Parijs is nog ver. Neem me niet kwalijk, Nice is nog ver. Styles and As It Was. Goed, AL, hoe gaat het met MVDB? Ja, MVDB, dat is dus Frank van der Broek. Die zit gewoon in de kopgroep, tweede positie in de afdaling. En daar zit hij achter Jonas Abrahamsen. De kopgroep heeft nog maar 2 minuten over. Dat waren er op een gegeven moment wel 5. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal het werk van UAE op de vorige beklimming. Ja, en dan is het soms een status quo. Wat gebeurt er daarna als je dan ziet dat de belangrijkste concurrenten niet in de problemen zijn gekomen? Want dat zijn natuurlijk Vingegaard, Roglic en Evenepoel. Van die vier grote namen zat Evenepoel het verst in die groep, maar niet nog in de problemen gekomen. En dan zou dat eventueel op de volgende klim, de Côte San Leo. Nou, we hebben al veel verwijzingen gehad naar Pantani de afgelopen dagen in aanloop naar deze rit. Want ja, finish in Rimini, waar het tragische, waar die aan zijn tragische einde kwam. Waar ook die Côte San Leo behoorde tot zijn trainingsrondje. En daar gaan we zo meteen aan beginnen. Maar eerst maar eens die afdaling. Nou, gelukkig ligt het er allemaal droog bij. Want we gaan er op behoorlijke snelheid naar beneden. Het gekringel door het landschap met nog 10 kilometer voordat we beginnen aan die volgende klim. En het peloton is dus weer wat groter geworden. En dat heeft te maken met de terugkeer van Mats Pedersen. En zijn deeltrek die toch probeert en hoop houdt op aankomst met een groep zometeen in Rimini. Want ja, we zou zomaar kunnen. Er is ook wel wat zijn signalen geweest over de wind die hier staat in de laatste 20 kilometer. Die zou ongunstig zijn voor een aanvaller. Dus ja, dat werkt sprinten in de hand. En dan moet hij het misschien wel opnemen tegen Wout van Aert. Ja, ook hij kwam toch zo tragisch ten val in dwars door Vlaanderen. Lange revalidatie gehad. En inmiddels zit hij weer op de fiets. Maar naar eigen zeggen, in zijn slechtste tourvorm ooit. Maar daar merk je niks van, want hij is nog altijd voor in het peloton geposteerd. Daartussen, ja, niet de gele shirt zoals we het gewend zijn van Visma Liquid Bikes. Ze hebben een speciale Tour-editie. Ook om Florence te eren, startplaats van vandaag. Zij zitten daar vlak achter het clubje Witte Mannen van UAE. Daarachter dan Ineos. Ja, eigenlijk altijd een goede klassementsploeg. De mannen van Thomas onder meer en ook Rodriguez. En Pitcock natuurlijk. Ja, als je het hebt over een dark horse vandaag. Pitcock, dan moet je die er zeker bij rekenen. De Olympisch kampioen op de mountainbike. En terwijl we dat peloton op een lint zien in afdaling ruim 80 km per uur. Ik vraag me altijd af, Sebas, hoe is dat op de motor met zulke snelheden? Oh, heerlijk. Ja, ik hou hier wel van, hoor, Andries. We rijden inderdaad nu ook eventjes 85 kilometer per uur. Wat een hele mooie afdaling. Mooie tweebaansweg naar beneden, naar die Corte Barbotto. Eerst kilometers lang. Een hele vervelende vlakte, waar het echt nog wel een beetje omhoog liep. Maar nu zijn we dus echt aan het dalen. En ja, waan ik mij een beetje Maverick Vinales bijvoorbeeld. Of misschien wel Colin Veyer, die misschien morgen hopelijk wel het TT-circuit in vervoering gaat brengen. Een motocoureur. Lekker plat door de bochten. Heerlijk, terwijl we mooie uitzicht hebben over de schitterende vallei. Aan in dit geval nu eventjes mijn rechterkant. De vallei van de Marecchia. En recht voor mij uit de Monte Aquilone. Een rotsformatie van 883 meter hoog die dit gebied kenmerkt. Recht voor ons uit ligt San Marino. En de volgende beklimming alweer waar we naartoe gaan. Maar dat is nog wel een eentje. Nog even kijken. Zo'n 9,6 kilometer. Terwijl Timmermans er ook eventjes vast moet houden. Want hier komt weer een hele mooie lopende bocht naar links waar we nu doorheen rijden. 9,6 kilometer. Dus naar de voet van de volgende beklimming. Peloton zei inderdaad weer wat uitgebreid. Maar Mathieu van der Poel rijdt nog altijd op achterstand in een groep van een man of 20. Hier zo'n anderhalve minuut toen ik er net eventjes kon timen achter. Dus die is nog niet teruggekeerd in die groep waar sommigen dus hopen dat ze straks in Rimini mogen gaan sprinten om de ritzegen. Ja, Tom Velers, zo'n FVDB die we gewoon weer nu Frank voor de Boek gaan noemen. En Bart Lemmens, die hebben zich misschien wel een voorstelling gemaakt van hoe het is om in de Tour te rijden. Mm-hmm. Die beginnen dan met deze etappe bij 36 graden. Ja. Op deze manier. Ja, dat is niet even rustig inkomen, nee. Nee. Ze hebben wel geluk dat die etappe op hun lijf geschreven is. Kijk, ja? Als het echt sprinttypes waren geweest en ze hadden er vandaag in gemoeten, dan was het echt wel huilen geweest, denk ik. Ja. Want dit kunnen ze echt allebei wel aan. Ja, dit kunnen ze allebei aan. Ja. Er zijn wel de types naden om dit te kunnen en dit te doen. En Frank die laat het ook zien natuurlijk om een vroege vlucht mee te gaan en nu nog steeds in de kop van de koers mee te te kunnen doen. En Bart die is natuurlijk aan het werk uiteraard voor Jonas. Ja, om die ja. uit de problemen te houden. Ja. En die zal er ook zeker nog zitten, verwacht ik. Ja, ja, ik wou net zeggen, wat voor beeld heb je van hem? Maar dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Nou, je krijgt er niet helemaal een beeld van misschien. Nou, nee, niet helemaal. Maar toevallig heb ik met Bart nog samen mogen werken 2 jaar geleden. Bij het team waar hij toen reed. En dat was een mooie tijd. Een leuke vent. En heel amicaal. En heel, ik op het laatste moment ook bij. Ja. Dat is misschien wel goed ook. Want dan zit je niet na te denken wat er op je afkomt. Nee. Je kan gewoon niet denken. Je moet gewoon doen eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Dus dat is perfect. Ja, mooi. Wat krijgen ze nu nog voor de kiezer? Want ze hebben nu een afdaling en vervolgens nog drie klimmetjes. Ja, de volgende klim is een tweede categorie klim waar ze zo aan gaan beginnen. En daar nog 2 derde categorie klimmen. Om een voorbeeld te geven aan Mats Pedersen, die nu nog met zijn teamgenoot aan het terugknokken is. En inmiddels weer terug is. Verwacht ik als hij de komende klimmen dus overleeft. Dat hij echt een goede kans maakt om ook finale te kunnen rijden. Nou, toch wel, want het verschil is nu ruim 2 minuten met het peloton. Ja, 2 minuten. Ik denk dat er de komende klim dat er 1 minuut afgereden wordt. De stijgingsgraad en ook het. Ik denk niet dat ze stil gaan staan in het peloton. Mm. Dan is het te hopen voor jongens die dan van voren rijden. Dat die nog iets kunnen en sowieso over die laatste top mee kunnen komen. Daar zal een Mahori iets op gokken vooral. Ja, dus de achtervolgers rijden nog niet op hun limiet. Die hebben nog wel iets over om zo meteen mee gas te geven. Die hebben zeker nog voor de komende klim iets over. En die zullen wel iets nog een reserve houden voor de laatste 2. Maar de komende klim verwacht ik nog wel wat vuurwerk. Ja. Nou, kijken of er al signalen zijn van vuurwerk, Andries. Nou, voorlopig alleen een lontje, hoor ik. En nog geen vuurwerk. Heel lang lont. Sebas, zijn er al signalen van vuurwerk? Ja, we zitten in de afdaling nog steeds. Ik zit dus nu achter die groep met die favorieten. Maar in de afdaling, daar wordt niet aangevallen. Mooie lopende afdaling hoor. Ik zei het er net al, mooie 2 baans weg. Zo nu en dan wat stukken met nieuw asfalt. Je kunt wel merken dat de Italianen, zoals de Fransen, dat vooral in de armere gebieden ook altijd doen. Echt ook wel geld hebben gestoken in deze eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Want we hebben vele wegen gepasseerd waar er nieuw asfalt was neergelegd. Afdaling zit er bijna op. Wordt gewaarschuwd voor, dat is inderdaad een flinke bocht. Flinke terugdraaiende bocht naar links bij het binnenrijden van het volgende dorpje. En dit is dan Nova Velteria aan die rivier de Marecchia. Waar de vallei waar we daarnet op uitzicht op hadden naar is vernoemd. We hebben dus nog altijd ook die kopgroep, maar het peloton inmiddels op 2 minuten. En ik vraag me nog 1 ding af, want ik zei eerder vandaag, volgens mij heb ik Marijn van den Berg gepasseerd, maar dat bleek hem uiteindelijk niet te zijn, want toen bij dat groepje waar ik dacht dat van den Berg in zat, passeerde, was dat niet de nummer 118. En ik zag daarnet van veraf dat wel nog wel wat renners van IF zitten ook in deze groep. Dat zou toch wat zijn als die jonge Nederlander die goed kan sprinten, maar die toch ook wel een heuvel over kan, hier nog zit. We gaan eens proberen om daar dadelijk achter te komen hoe dat waar Marijn van den Berg zich in ieder geval bewindt. 58 kilometer nog te gaan in deze etappe. Op weg dus naar San Marino en vanaf daar naar Rimini. NPO Radio 1. Goed, 4:30, Jan van der Putten, het NOS Journaal. Bij de Israëlische ambassade in de Servische hoofdstad Belgrado heeft een man met een kruisboog geschoten op een agent die de ambassade bewaakte. De bewaker trok zijn wapen en schoot de aanvaller dood. Op muziekfestival Defcon 1 in Biddinghuizen is een bezoeker overleden. De politie spreekt van een niet-natuurlijke dood. Het was ook geen misdrijf. Defcon 1 is het grootste hardstyle festival ter wereld. In Iran is een 2e ronde nodig voor de presidentsverkiezingen. Er zijn nog 2 kandidaten over en die nemen het volgende week tegen elkaar op. En de politie heeft in Lauwersoog een bus vol passagiers van de weg gehaald. De APK van die bus was al jaren verlopen, het rijbewijs van de chauffeur ook, en zijn papieren waren verder ook niet in orde. En hebben ze dronken. Ja, ja. Peter Kuipers-Bunneke, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een goede middag. Tenminste, een hoop mensen houden van dit weer, dus is het een goede middag. Ja, het is echt fantastisch weer buiten. Er is wel 1 kleine uitzondering en dat is dat er in Zeeland op dit moment wat lichte regen aan het vallen is. Daar is de bewolking tijdelijk wat toegenomen. En op veel plaatsen zal het de rest van de dag en vanavond ook droog blijven. Maar net niet helemaal overal. Boven Frankrijk zijn op dit moment zware onweersbuien aan het ontstaan. En helemaal later op de avond en ook vannacht, dan trekken die over het zuidoosten van het land. Dat is met name Limburg, misschien het oosten van Brabant ook, en dan de Achterhoek en Twente zo'n beetje. En er kan behoorlijk wat regen vallen. KNMI heeft daar op dit moment ook code oranje voor uitgegeven. Voor 30, misschien wel 40 millimeter regen in één nacht tijd. In de rest van het land blijft het wel droog, wordt het zo'n 15 graden. En morgen hebben we dan 's ochtends nog wegtrekkende regen in het oosten van het land. Daarna klaart het op veel plaatsen op. Dan wordt het wel minder warm dan vandaag, zo'n 20 of 21 graden. Met weliswaar zon, maar ook iets meer bewolking. En 's middags ook weer, zeker in het zuiden van het land, kans op een enkel buitje. Ja, en daarna blijft de wind een beetje uit het westen waaien de hele week. En met die westenwind komt er echt wat koelere lucht naar ons land toegestroomd. En dat betekent maandag, dinsdag, woensdag temperaturen overdag van zo'n 18 graden. Dat is wat kouder dan wat je normaal gesproken begin juli hebt. Met af en toe wat zon, maar zeker ook af en toe wat regenachtig weer tussendoor. Goed, dankjewel. Helene Geest, de files. Ja, dat zijn nog steeds een heleboel. Vooral bij Rotterdam en Amsterdam veel vertraging. En er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Leidschendam is een half uur. Verder wordt er gewerkt op de A10 Zuid. En dat levert de hele dag al extra drukte op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen knooppunt Raasdorp en de afrit AMC. Daar sta je 25 minuten vast. Op de A16 Breda-Rotterdam is het extra druk vanwege de afgesloten Benelux-tunnel. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook een half uur vertraging. En op de N232 Haarlem-Amstelveen voor de aansluiting met de A9 ook een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer. Goed artiest. La grande ville mange la ville. La grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie Vessel, Marie Chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline. Marie sans phare, fleur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la la la la. Si on chantait, la la la la. Si on chantait, la la la la. Marie divine, si on chantait, si on chantait. Ce qui me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui te ressemble, je les préfère. Marie divine, sans mousseline. Dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait, si on chantait. Si on chante. Ja, veel luisteraars die wilden graag een Franse artiest als toerartiest. Nou, dat is vandaag wel gelukt met Julien Clerc. Si on chante! Goed, Andries, ik ben benieuwd of je nieuws hebt over Van der Poel en zijn achterstand. Wat weet jij daarvan? Nou, daar weet ik van dat hij op een behoorlijke achterstand rijdt. 2,5 minuut achter het peloton dat nu zit op de Côte de San Leo. Op naar het fort dat hoog boven de toren uit. Torend. En we zien voor in het peloton nu echt wel heel veel Visma-Leasebikes. Zoals we dat de afgelopen jaren ook gewend waren. Vingegaard in het wiel van Wout van Aert. Nou, dat is een vertrouwde combinatie. Ook Wilco Kelderman die gevallen is vandaag. Op zijn linkerflank, heup en schouder ingepakt. Of in ieder geval zijn elleboog. En hij is gewoon, geeft gewoon acte de présence voor in die groep. We zien Primoz Roglic. Nou, die reed tot vorig jaar bij die ploeg. Een vertrouwd beeld wat dat betreft. Maar nu met een ander tenue. Ze zitten allemaal nog bij elkaar. Alle belangrijke namen voor het klassement. Aangevuld met mannen als bijvoorbeeld Tom Pidcock. Nou, Wout van Aert al genoemd. En Mats Pedersen. Dat is een mooi beeld. Zwoegend achter in de groep. Die ijzersterke kop die erop zit bij de Deen. Die dus al eens de wereldtitel pakte in barre omstandigheden. Hij wil maar niet wijken. Hij wil erbij blijven om zijn op een gele trui intact te houden. En wat ook wel mooi is, Egan Bernal, de Tourwinnaar van 2019, is eindelijk weer terug op niveau. We dachten toen hij de Tour won 5 jaar geleden, nou, die gaat er de komende 5 jaar gaat hij ze allemaal winnen. Het liep nogal anders. Kreeg een groot ongeluk op training op zijn tijdritfiets, waarbij hij zo'n beetje alles brak in zijn lijf. En het duurde lang voordat hij weer, behalve weer terug op de fiets zat, ook weer competitief was. Maar dat is hij nu. En hij zit voor in het peloton. Mooie namen dus, Sebas. En zie jij ook wat van die namen of zit je bij een andere groep? Nee, wij zitten achter die groep die jij schetst op die prachtige Côte San Leo. Maar de regulateur, dat is de verkeersleider, die houdt ons iets verder van achteren op dit moment. Omdat de ploegleider van Israël naar voren moet. En wij hier mensen passeren met prachtige mooie oude trekkers. Ja, het is oude tractoren. Het is een landbouwgebied met een prachtig uitzicht hoor, op dat hele kleine dorpje San Leo. Op een rots rechts naast de weg. Het is een van de mooiste dorpen van Italië. Waar Dante over schreef in zijn Divina Commedia. En volgens Machiavelli, is het mooiste militaire bouwwerk dat de mensheid in Italië had weten te creëren. Nou, je moet het inderdaad maar aannemen. En het is een prachtig mooi fort wat bovenop die berg staat. Ik zie achter in het peloton nu 4, 5 man van de ploeg van Mats Pedersen. Het is nog een groep of een man of ja, 60, 65 denk ik bij op deze nieuw geasfalteerde weg ook omhoog. En dat tempo ligt hoog. De snelheid ligt hoog. We rijden 28 kilometer per uur met de motor. Vrijwel gelijk aan dat peloton. Waar het nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 man zijn van Visma Leasebike. Die aan de leiding rijden met links daarnaast UAE. En dan daarachter Bora, de ploeg van Roglic. En jongen, wat lijken die shirts van Visma en van Bora op elkaar. Zeker als je ze zo van een eindje afziet. 1 minuut en 35 seconden is nog de voorsprong van de koplopers. En 1 minuut 50 seconden achter het peloton rijdt de groep met Mathieu van der Poel. Goed, Tom Velers. Eigenlijk heb je het spel normaal gesproken bij een vlakke etappe. Groepje weg, peloton gaat ermee spelen. En wacht tot het moment daar is om toe te slaan. Meestal in de laatste 10 kilometer en dan wordt de mars sprint. Bijvoorbeeld. Is dit eigenlijk niet min of meer op een andere manier hetzelfde met de kopgroep die nu weg is? Idem dito. Hetzelfde manier, maar alleen dan met een paar hoogtemeters extra. En daar is het wel zo dat je ook qua timing. Dus als jij in een kopgroep rijdt, kun je inderdaad in die kopgroep rijden. En kijk, als jij dan in een vlakke rit achterop gekomen wordt door het peloton, zitten daar over het algemeen in een vlakke rit zitten daar allemaal sprinters bij. Ga je niks meer kunnen doen. Als het een bergrit is geweest en je hebt je voordeel ermee kunnen doen dat de sprinters er al afgereden zijn. En dat jij als sprinter mee zit in de kopgroep en daar zuinig hebt kunnen rijden. Dat jij die klimmen op een makkelijke manier zonder stress kunt overleven. Mm-hmm. Zit jij wel in die finale met dus minder sprinters om voor die eindzegen te vechten. Ja, je rijdt eigenlijk weg omdat je weet dat je op een gegeven moment wat gaat verliezen. Ja, je gaat tegen de topklimmers ga je wat verliezen. En dan ga je eraf gereden worden als je in het peloton wacht. En als jij dat al voor kunt zijn, ja, dan kun jij daar je voordeel mee doen. Maar wat is dan hier het moment voor het peloton om die jongens die nu nog vooruit zijn op één, wat is dat, iets meer, minder dan anderhalve minuut, om die te grijpen? Wanneer is het moment om dat te doen? Nou ja, voor het peloton is het beste om dat aan de voet van bijvoorbeeld de laatste klimmen daar te laten ontploffen. Zeker voor een, noem maar eventjes, een Van de Aard bijvoorbeeld. Kijk, een Visma rijdt nu op kop om Jonas uit de problemen te halen, houden. Maar het is ook zo dat ze indirect ook voor Wout van Aert eigenlijk een rode loper uit proberen te leggen. Want als ze nog wat klimmers pijn kunnen doen en Wout die verteert die klimmen goed. Of wat sprinters pijn kunnen doen en Wout verteert die kilometers goed. Dan kan hij daar zijn voordeel mee. Ja, dus eigenlijk begint de eindsprint aan de voet van de laatste klim. Ja, de hele dag door tactisch rennen. Ja, duidelijk. Tactisch. En wat is het moment dat ze teruggepakt gaan worden? Gebeurt dat misschien wel eerder, Andries? Dat kan ook. Of nog een heel ander scenario. Iemand die probeert naar de kopgroep toe te rijden. Want we krijgen een aanval van Romain Bardet. Toch wel een gelauwde naam in de afgelopen 10, 12 jaar van de Tour. Hij rijdt zijn allerlaatste. Dat heeft hij al aangekondigd. En hij probeert nu die dikke minuut te overbruggen naar de koplopers. En dat wil hij dan waarschijnlijk doen voordat we boven zijn op de San Leo. Het steilste stuk. Daar is hij nu aan begonnen. En ja, het is mooi, want hij gaat wat mannen oprapen als hij deze actie kan doortrekken. De kopgroep is namelijk nog maar met 3. En FVDB, die zit er gewoon nog bij. Frank van den Broek met Abrahamsen en Madouas. Andere Fransman, Bardet dus in aanval. En Visma Leasebike reageert eigenlijk niet. Oh, en nu wordt het helemaal interessant. Want Frank van den Broek die kijkt al achterom naar zijn kopman en zijn ploeggenoot Bardet. Want die moet nu misschien wel gaan wachten of, om Bardet op te vangen. En dat laatste stukje te laten dichtrijden. De mannen van team DSM Firmenich, Post NL, een hele mond vol. Die gaan elkaar zo meteen tegenkomen. Want Bardet heeft al een seconde of 40 op het peloton. Zwemt daar dus nu tussen. En hij heeft nog 1,5 kilometer tot de top. Dat lijkt wel te gaan lukken op deze manier. Mooi om die oude krijger nog een keer in actie te zien. Met eigenlijk precies 50 kilometer op de klok is hij begonnen aan zijn jump naar de kopgroep. En het peloton op 1 minuut en 15 seconden. Ja, Romain Bardet, volgens mij is dit zijn laatste Tour. Want hij gaat ermee stoppen na de Dauphiné van vorig jaar. Dat vond ik eigenlijk wel een aparte keuze. Om naar die wedstrijd te gaan stoppen. En dan niet nog een keertje de Ronde van Frankrijk mee te nemen. Hoe dan ook, wij rijden op dit moment in de buurt van Hugo Hull. De man die een paar jaar geleden in tranen was na zijn ritzegen in Foix. Zeg ik even uit mijn hoofd. En die droeg hij op aan zijn overleden broer. Hij heeft inmiddels het peloton moeten laten gaan. Rijdt tussen de wagens meer, een man minder. Het tempo van Visma Leasebike dat nog altijd hoog ligt met UAE en Ineos daarachter. Als die sterke blokken, Pidcock, mogen we natuurlijk ook niet uitvlakken met een aanval bergaf. Favorieten en kanshebbers genoeg. Maar voorlopig zijn we nog altijd aan het klimmen achter het peloton op die prachtige, mooie, maar wel smalle weg van de Côte de San Leo. Nog 50 kilometer te gaan in deze etappe. Ja, en Romain Bardet die zit nu op 40 seconden van de kopgroep. Die nog bestaat uit 2 man, Abrahamsen en Madouas. En dan mist u Frank van... Komt omdat hij zijn kopman nu aan het opwachten is. Kijkt al achterom en neemt even een klein beetje tijd om te kunnen wat spaarruimte te geven aan zijn benen. Om er even wat ontspanning in te laten stromen. En dan ziet hij Bardet aankomen. Ondertussen Mohoric weggevallen uit de kopgroep. Ryan Gibbons ook weggevallen. En Bardet die is op stoom hoor. Die trekt hem behoorlijk door. Terwijl het peloton nu op 1 minuut 20 zit. En Bardet op een halve minuut van die twee mannen vooraan. Hij gaat de laatste kilometer in van de klim naar de San Leo. En danst op de pedalen. Zoals we dat hebben gezien in zijn beste jaren. Hij stond al eens op het podium van de Tour. Won ook meerdere ritten. De Fransen die wachten al zo lang op een toerzegen en lange tijd op zijn schouders. Daar kwam hij te liggen. Neemt een bidon aan van een van de verzorgers van de ploeg van DSM Firmenich. En dan ziet hij in de verte weer het omkijken van Frank van Broek. Die is dus niet gelost uit die groep, maar die wacht op de Fransman. Hier te gaan lukken hoor, dat setje om dan weer terug te gaan rijden. Daar hebben ze ook een afdaling naar de voet van de Côte de Montemaggio. En dan zijn er 2 te gaan met afsluitend dat klimmetje in San Marino. Het volgende land wat we aandoen in deze Tour. 2 op 1 dag, wat een wilde. Bardet bijna bij Van den Broek. Wat een ongelofelijke move, Tom. Ja, geweldig. Want je zag het verschil wel met de koploper. Zag je oplopen tot meer dan een halve minuut. Ja. Maar hij heeft zoveel over. Hij geeft gas samen met Bardet. Het loopt gewoon terug naar 20 seconden. Ja, dus blijkbaar zit er nog wat reserve in de tank bij hem. Want hij gaat die move aan en hij komt bij Frank van den Broek. En die gaat samen gaan ze proberen om hiervoor hun voordeel mee te doen. Ja, en het is wel, is het nou een tactiek die van begin af aan zo is bedacht? Is van den Broek daarvoor meegestuurd? Kan. Of voor deze move? Of is het ontstaan tijdens de koers? Dat kan. Natuurlijk. Kijk, en de Bardet is een type renner die moet het niet van een sprint hebben. Die moet het echt van een duurvermogen en van een klim hebben. Dus die komt het best tot zijn recht om inderdaad vroeg in de finale een move als deze te maken. En niet te wachten tot de toppers gaan. Want dan gaat hij op het ultieme gaat hij niet mee kunnen. Andries al boven. Bijna schuift allemaal in elkaar. Er zijn natuurlijk ook nog Berg tot nu toe de meeste punten van zagen verdienen. Namelijk 10. Madouas staat op 16 nu voor bij de Noorsprinten. En daarmee gaat Madouas heel even aan de lijn komen. 11 punten heeft hij dan verzameld. Nou goed, de hele rekensom zullen we straal naar Bardet en Van den Broek. Mooi het moment om te zien wanneer Van den Broek Bardet eenmaal eindelijk in zijn wiel heeft. En nog maar eens doortrekt. En nog maar eens het tempo opschroeft. Terwijl Bardet echt op zijn tanden moet bijten om erbij te blijven. Want die heeft natuurlijk een gigantische inspanning gedaan. Al op het moment dat hij bij de jonge Nederlander komt. Zij gaan nu ook naar die bolle punten. Van den Broek komt als derde boven. Bardet als vierde. 20 seconden toch nog wel de achterstand. Ze nu een afdaling voor om het goed te maken en weer een kopgroep van vier van te maken. Zit je in de bergen of lig je aan de strand? Nieuws en sport met veel muziek, dan zomer blijf je bij Radio Tour de France. Ja, beste liefhebbers van die Radio 1. Okay. Wie luistert, weet meer. gisteren en eergisteren in het Goffertpark, Bruce Springsteen. En hij schijnt nog net zo goed te zijn als toen ik hem zag. En dat was in 1985, kun je nagaan. Goed, we gaan weer naar Andries, laatste stand van zaken. Ik ben benieuwd of die twee erbij zijn, Bardet en Van den Broek. Sebas, zijn ze erbij? Kun jij dat zeggen? Ja, de lijnen. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Want wij zitten natuurlijk achter de groep met de favorieten. Dus ik hoop dat de lijn met Andries dadelijk weer is hersteld. In de afdaling naar die Côte de San Leo. Op 46 kilometer van het einde. Ook dit is weer een hele mooie tweebaansweg naar beneden. Waar de beklimming dus echt wel ging over een smal baantje, een smal pad. Maar de ASO heeft gelukkig gekozen voor een mooie afdaling. En ik kan me wel voorstellen, ik snap het wel, dat Valentino Rossi hier uit dit gebied komt. Dat dit gebied zoveel goede Italiaanse coureurs heeft voortgebracht. Want dat leer je wel als je hier op de weg begeeft. Op vierwielen of op tweewielen. Prachtige mooie bochten die je best wel aan hoge snelheid kunt nemen. Nou, dat doet het peloton helemaal natuurlijk. Van links naar rechts. Het slingert naar beneden de ene S-bocht. Bij het binnenrijden van Colina dacht ik ze op het bord te zien staan. Naar het andere 45,5 kilometer nog te gaan. Even meeluisteren. Nee, dit was een waarschuwing op de koersradio van een scherpe bocht. Ik dacht, voor hetzelfde geld komt er een andere belangrijke mededeling. Overigens neemt de bewolking wel toe. En dacht ik ook daarnet even een eerste druppel te voelen. En inmiddels wordt er toch ook wel gewaarschuwd voor nog een flinke regen- en onweersbui. Mogelijk aan het einde van deze etappe. Eens even kijken. In de afdaling dacht ik daar een renner van Visma Leasebike helemaal achteraan te zien en te zien praten. En hij leek ook wel een beetje het postuur te hebben van Wout van Aert. Nee, dat is Van Aert denk ik niet. Nee, dat is een andere renner uit die formatie. Hoe dan ook, daar wordt dus een ploegleider opgeroepen. Ik hoor Christian Prudhomme roepen dat de tête de la course inmiddels begonnen is aan de volgende beklimming. Nou, daar is dit peloton nog 1,4 kilometer van verwijderd. En ik hoor nu Jonction en quatre coureurs en tête. Dus inderdaad, Madouas en Bardet zijn daarbij gekomen. En we hebben dus vier man op dit moment aan de leiding op weg naar San Marino. Ja, inderdaad. Het zijn er vier. Ze zijn erbij gekomen. Zometeen hopen we weer verbinding te hebben met Andries natuurlijk. Het lijkt alsof hij in een constante tunnel zit. En als dat zo zou zijn, zouden we vragen, kom even buiten die tunnel zitten. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Oh, knap van de Broek trouwens. Ja. Hij daalde af met Bartijn in zijn wiel. Ja. Ik bedoel, die fietst al voordat hij was geboren, denk ik zo ongeveer. Dat zou zijn vader kunnen zijn. Ja, bij wijze van spreken. Ja, nee, dat zou kunnen. Maar het is wel heel gaaf om dat te zien inderdaad. Ze vertrouwden volkomen op elkaar. En Frank die kan hier zijn longen uit zijn lijf rijden om Roman toch in een goede uitgangspositie nog te krijgen. Ja. Ik denk dat Abrahamsson en Madouas toch richting het beste gehad te hebben. Dus de limiet. Ja. Richting de limiet zitten en dat zal voor Frank niet anders zijn. Maar als hij deze klim toch het peloton nog iets op achterstand kan houden, zou toch in het voordeel zijn voor Roman. Het is nu anderhalve minuut. Ja. Dus ja. Ja, stelregel Robert, het is en blijft. Dat is vlakke kilometers rekenen wij altijd 10 kilometer voor een minuut terug. Ja, maar bergop ook? Nou ja, bergop is het juist nog sneller dat je het terug kunt rijden. Omdat je in feite nog meer kracht kunt produceren. Maar dat is alleen voor mindere goden lastig te halen als jij de wet van de zwaartekracht meereed. Goed, we gaan even kijken of er ergens initiatieven zijn. Of in het peloton, of misschien wel vooraan, Andries. Ja, blijft een probleempje. Dan hebben we gelukkig Sebas nog bij het peloton. Ja. Wat zie jij gebeuren bij het peloton? Waar Ben Healy in de aanval gaat bij het opdraaien van die volgende beklimming. Dat is de Monte Maggio, als ik het wel heb. Hè? Ja, inderdaad, de korte Monte Maggio, meetellend voor de derde categorie. Niet al te breed, ook hier nieuw asfalt. En Ben Healy, dit jaar geen Iers kampioen geworden trouwens, die probeert weg te rijden uit dat peloton. En op jacht natuurlijk naar die vier koplopers die nog altijd een dikke minuut voorsprong hebben. Bardet, Van den Broek, Madouas Bas en Abrahamsen. En nu hoor ik Christian Prudhomme, die dus ja, best wel een stukje voor mij rijdt. Die rijdt bij die kopgroep roepen dat er iemand wordt gelost. Maar ik kon niet goed horen wie. Wel dat het 1 minuut en 25 seconden voorsprong heeft op Ben Healy. De 1.25 is de voorsprong volgens mij van Bardet, Van der Broek en Madouas op Ben Healy. Want Abrahamsen zou gelost zijn. Andries is de lijn hersteld. En klopt het dat Abrahamsen eraf is? Ja, inderdaad, dat klopt. Abrahamsen is eraf. Terwijl er hier allerlei internetkabels aan elkaar geknoopt worden. Abrahamsen zit er niet meer bij. We zien het oranje van DSM Firmenich PostNL. Frank van der Broek. Wat een meesterlijke positie heeft hij zichzelf vandaag in gepositioneerd. Want hij rijdt hier. Hij doet hele belangrijke zaken voor Bardet. Hij diept ook dat verschil, die voorsprong met het peloton weer uit. Want dat is nu 1.25. En Ben Healy, die dus de actie van Bardet van zojuist kopieert, die komt nog niet zo ver weg. Die rijdt nu 15 seconden voor het peloton uit. De renner van IF, Ierse renner Ben Healy. IF heeft heel veel kopwerk gedaan in het peloton vandaag. En gaan ze daar ook voor beloond worden? Want ja, dat kopgroepje heeft nog altijd 1,5 minuut. En Frank van den Broek, die gaat zich natuurlijk volledig wegcijferen daar voor Bardet. Dus wat de organisatie voorin betreft, hoeven ze zich ook niet echt zorgen te maken. Het peloton lijkt het wel oké te vinden. Nu met Jan Tratnik op kop namens Visma Leasebike. Daarachter Vingegaard en we zien ook Kelderman en Jurgensen. Die zitten daar gewoon nog bij elkaar. En daarachter de mannen van Ineos. Maar het ziet er goed uit voor Van den Broek en Bardet. Goed, we krijgen vragen binnen. Regelmatig via onze NPO Radio 1 app. Ja, dat zeg ik. We krijgen vragen dus binnen. Een van die vragen, we hebben het al even eerder over gehad, over het starten in het buitenland. Ja. Dat heb jij ook meegemaakt. Zeker. Heb jij ook die chaos meegemaakt zoals die vanmorgen ontstond, bijvoorbeeld in Italië? Ja, ja. Wat voor chaos heb jij meegemaakt? Nou, ik heb het mooiste is ook dat ik dus een keer de dubbel heb mogen doen. Net als Tadej Pogacar de Giro eerst en daarna de Tour heb mogen rijden. Mm-hmm. En ja, dat is niet te vergelijken met elkaar. Want de Giro is één chaos naar de streep. Dan kunnen mensen kunnen overhekken, kunnen overal langs. En de Tour is juist overal alles afgeschermd. Het is super strikt. Dus daarom sta ik er wel van te kijken dat inderdaad net in Italië moet gebeuren dat er een hek weg wordt gezet. En dat daar een... Ja, in Italië zou het niet opgevallen zijn, als het de Giro was geweest. Het is mooi dat je hekken neerzet, maar dan moet je ze wel zo neerzetten dat je ze niet weg kan halen natuurlijk. Inderdaad. En dat deden die tieners vanmorgen wel met alle gevolgen van dien. Ja. Goed, zometeen de ontknoping van deze etappe. En wat voor een ontknoping. Hou aan mijn woorden, er zit wat aan te komen. Tot zo. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten. Ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. NPO Radio 1. 5 uur. Robert Meder. Ja, we gaan even naar de koers om even te horen wat er gaande is, verschillen, bijvoorbeeld demarages, of is het nog allemaal afwachten tot het moment daar is, Andri? Nou, de heldenrol van Frank van den Broek die zich gewoon uitbreidt en uitbreidt. Want hij rijdt nog altijd met Bardet op kop. En Madouas, dat wordt steeds meer bagage natuurlijk, de Fransman. 1,5 minuut hebben ze op het peloton. Gaan we naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Amerikaanse wapensteun aan Israël gaat onverminderd door, meldt persbureau Reuters. 2 weken geleden zei premier Netanyahu dat Washington wapens tegenhoudt. Later bleek dat de Amerikanen 1 lading zware bommen tegenhielden, omdat Israël die mogelijk zou gebruiken in dichtbevolkt gebied. Volgens Reuters leverde de VS sinds het begin van de Gaza-oorlog 14.000 zware bommen aan Israël en ook duizenden lichtere bommen en raketten. Tienduizenden demonstranten hebben vanochtend in Essen in Duitsland geprotesteerd tegen een bijeenkomst van Alternatieven voor Duitsland. Ze vinden dat er geen plaats is voor extreem rechts en fascisme in Duitsland. Alerta, antifascista, alerta, antifascista. De top van de radicaal-rechtse partij houdt dit weekend in Essen een bijeenkomst in een conferentiecentrum. De voorzitter van de AfD zei in een toespraak dat wat haar betreft de demonstratie niets met democratie te maken heeft. En om het hier ganz klar te zeggen, dat wat zich daar draußen afspeelt, heeft met democratie niets te doen. Niets. De demonstranten probeerden met wegblokkades te voorkomen dat AfD'ers het conferentiecentrum in Essen konden bereiken. De AfD won flink bij de laatste Europese verkiezingen, ondanks een serie schandalen. Ja, sorry, we gaan even naar de koers, want wat is er aan de hand, André? Ja, ik noemde Madouas net nog bagage. Nou, de bagage is overboord, want Van den Broek en Bardet zijn met z'n tweeën op pad. Dat zijn 2 ploeggenoten en die hebben elkaar helemaal gevonden. En daarmee is Van den Broek ook de laatste overlever van de kopgroep. En eigenlijk ziet het er allemaal nog best wel goed uit voor de Nederlander, die nu samen met Bardet moet zien die voorsprong vast te houden. 1 minuut 40 op het peloton. Goed, door met het NOS-journaal. Ja. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado heeft een Servische politieagent een man doodgeschoten. Die had die agent beschoten met een kruisboog. De agent kreeg een pijl in zijn nek en die moest in het ziekenhuis worden verwijderd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt dat incident in Belgrado een poging tot een terroristische aanslag. Op muziekfestival Defcon 1 in Biddinghuizen is een bezoeker overleden. De politie spreekt van een niet-natuurlijke dood, maar het was ook geen misdrijf. Defcon 1 is het grootste hardstyle-festival ter wereld. In Lauwersoog is een touringcar van de weg gehaald wegens tal van overtredingen. De chauffeur had geen geldig rijbewijs of andere papieren. De bus was niet APK gekeurd. En het busbedrijf had geen vergunning om mensen te vervoeren. De passagiers moesten in Lauwersoog verder met taxi's. Het was vandaag erg druk op de Nederlandse wegen door werkzaamheden bij grote steden. En door evenementen in Assen is dit weekend de TT met duizenden motorfans. In Nijmegen gaan veel mensen naar een concert van Bruce Springsteen. In Den Haag heeft koning Willem-Alexander het défilé afgenomen ter gelegenheid van Veteranendag. Het was dit jaar de 20e editie. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over, gevolgd door een défilé van zo'n 4000 veteranen en militairen. En er reden ook historische legervoertuigen mee. De koning hield ook een toespraak. Vrijheid beschermen betekent verantwoordelijkheid nemen. Ook buiten onze landsgrenzen. En u mag als veteranen verwachten, ja zelfs eisen, dat alle instanties in ons land er alles aan doen om vrede, veiligheid, mensenrechten en de democratische rechtsorde te waarborgen voor uw kinderen en uw kleinkinderen. De minister Ollongren zei in een toespraak dat 80 jaar na D-Day de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat en dat militairen hard nodig zijn. Dinsdag wordt het nieuwe kabinet geïnstalleerd en Ollongren maakt dan plaats voor een nieuwe minister van Defensie. In de Zwitserse Alpen, op de grens met Oostenrijk, is een Nederlander verongelukt. De man van 69 had de Silvretta-horn beklommen. Een bergtop met gletsjers. Bij de afdaling gleed hij uit en hij maakte een val van 200 meter. Een andere Nederlander bleef ongedeerd. Dan het weer nog, vrij zonnig, 25 graden. In het zuidoosten en oosten vanavond kans op buien met veel regen. Morgen opklaringen, in het zuiden een bui en 20 of 21 graden. Bij de ANWB Helene de Geest. Ja, het is nog steeds druk op de weg nu, ook door een paar ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daardoor een lange file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is een half uur. Bij Zoeterwoude zijn ook 2 rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A10 Zuid ook nog een lange file door omrijders op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart een half uur vertraging. Op de A15 is een ongeluk gebeurd van Gorkum naar Nijmegen bij Tiel West. Kost je ook 35 minuten. En door de afgesloten Benelux-tunnel de hele dag al file in de buurt van Rotterdam. Onder andere op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en

voilà. Angèle en Libre, blij dat hij is afgelopen. Maar dat heeft niets met Angèle te maken. Maar ik wil gewoon alles over de koers horen nu. Het is zo spannend, Andries. Natuurlijk. En dat terwijl we in Saint-Marin, oftewel San Marino zijn, met Frank van den Broek en Bardet. Ja, wie van de twee die voelt zich eigenlijk nog beter? Dat is een goede vraag, want Bardet die heeft die oversteek moeten maken. Dat heeft veel krachten gekost. En op momenten, ja, je kijkt in het aangezicht van den Broek. Dat ziet er nog heel soepel uit eigenlijk. Op de laatste 5,5 klimmende kilometers van de dag richting de hoofdstad van San Marino. Maar daar ben je ook wel snel. Bardet die weer even heeft overgenomen. Situatie in de koers. Dit duo heeft een voorsprong van een minuut op het duo Madouas, die aansluiting heeft gekregen van Ben Healy. En op 2 minuten, nog altijd 2 minuten, dat is zelfs weer wat meer geworden, het peloton met Visma Leasebike op kop. Nou, dat is het vertrouwde beeld van de afgelopen jaren. Geen Pogacar, geen UAE dat daar de koers domineert. Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat Juan Ayuso, toch een renner die ze kort in het klassement willen houden, de talentvolle Spanjaard die al eens op het podium stond van de Vuelta, die had het moeilijk. Die stond zojuist toch wel een beetje op breken achter in die groep. Dus misschien denkt Pogacar wel, ja, als ik nu ga aanvallen, als ik ga aanzetten, dan heb ik daar mijn eigen ploeggenoot Ayuso mee. Dus wie zien we op kop? Dat is dan altijd wel weer een beetje cru, hè? Een Nederlander achter een Nederlander. Wilco Kelderman, die probeert dat gat kleiner te maken. 2 minuten, 2 seconden. Voorin dus Frank van den Broek en Bardet die dat moeten zien gaan vol te houden. Maar ja, we weten, er komt een lange afdaling. Dus de papieren die zien er steeds beter uit. Ja. Tom Velers, overigens Kelderman, zien we dat hij behoorlijk gehavend is inderdaad door die val eerder vandaag. Ja, helaas vaker in deze situatie gezeten. Maar ja, toch even naar Bardet en Van den Broek. Ik bedoel, ja, Van den Broek had misschien een poster van Bardet boven zijn bed hangen als jonge wielrenner. Nu zijn ze samen op kop. Bardet zit in zijn laatste tour. Ja. Als we het goed begrepen. Ja. Goede reden om hem die overwinning te gunnen. Nee. Nee. Van den Broek. Het is een toer, Robert. Ja, maar Van den Broek, Van den Broek rijdt zijn eerste. Ja, weet dus, ik. Maar moet je als ploegleiding dan gewoon zeggen van, jongens, zoek het even lekker uit met z'n tweeën? Nou, ik hoop in ieder geval niet dat ze rock, paper, scissor gaan doen. Maar, wat gaan doen? Rock, paper, scissor. Oh, steenpapier, schaar zeggen wij thuis. Dat ze dat gaan doen. Maar wat ik wel hoop, dat ze terecht om gaan knokken. En niet elkaar iets gaan gunnen of zo. Stiekem hoop ik dan dat Frank zijn jongensdroom waar kan maken om daar zijn voordeel mee te doen. Maar Van den Broek rap? Durf ik niet te zeggen. Hij is rap bergop, ja. Maar of hij ook rap... Bardet is niet rap. Dus wat dat betreft, ja, dat voordeel heeft hij. Dus je bent al snel veel rapper dan Bardet? Dan ben je rapper dan Bardet, ja. Dus dan zou Bardet eigenlijk op de laatste klim moeten demareren? Ja, maar dat zie ik niet gebeuren. Die blijven bij elkaar. En die gaan ook te veel voordeel ook halen. Die paar seconden winst wat ze misschien bergop... wat Bardet bijvoorbeeld eerder bergop kan rijden op die laatste klim. Dat voordeel haalt hij niet uit de afdaling. Want daar gaat hij echt Frank nodig hebben om samen die snelheid te maken. En samen dat tempo hoog te houden. Oh. Dat is in je eentje weer lastiger. En aangezien ze teamgenoten hebben ze alles voor elkaar over momenteel. Maar het is toch ongelooflijk deze ontknoping? Ja, een hele gaaf ontknoping, maar we zijn er nog niet. Nee, je bent er nog niet. Maar als je nu ploegleider bent en je zit in die auto. Ja, dat is ploegleider van DSM 34. Ja. Dan word je gek in die auto. Ja, zeker. Zeker. Ik ken de ploegleider. En Matt, die zit met samengeknepen billen in die wagen. Ja, natuurlijk is een overwinning mooi. Maar ik bedoel, hij kan eigenlijk niet meer stuk. Of is dan, als het zich zo ontwikkelt, als je het dan niet haalt, is die teleurstelling dan zo groot? Nou ja, überhaupt de positie waar ze zichzelf nu in verkeren, dat ze gewoon al kans maken. Meteen vanaf de eerste dag meedoen in een tour. Terwijl dit echt een super lastige rit is. Dat is al zo'n lekker begin. Ook al winnen ze de etappe niet, dan weten ze wel wat er als ze tactisch alles klopt, wat er in het vat zit. Ja, nou ja, het verschil blijft, zat in ieder geval zo rond de 2 minuten. Sebas, jij zit, heb ik begrepen, in de buurt van de favorieten. Zie je daar iets gebeuren onderling? Ja. Nou, er wordt hard gereden. En volgens mij is het Tratnik die daar af moet. Ja, dat is nummer 7 inderdaad van Visma Leasebike. En ik luister ook weer mee. 1 minuut 55. Oftewel 1 minuut en 55 seconden. Dat is nog de voorsprong van Bardet en Van den Broek op het peloton. Met daar tussenin dus nog die eerste achtervolgers zoals Ben Healy. Ja, het kan nog altijd 5 kilometer onder de top van die laatste beklimming. Althans, voor het peloton. Want die passeert op een gegeven moment, op dit moment, dat bord. Nog 5 kilometer tot de top van die Côte de San Marino. En ja, dat is het natuurlijk. En dan gaan wij ook afdalen. Ryan Gibbons, voormalige vluchter van vandaag, wordt gelost. Martijn Mohoric, ook een renner uit die kopgroep, lange tijd vandaag, wordt gelost. Het zou toch wat zijn, zeg, als Bardet en Van den Broek het halen. Overigens, mocht u denken, waarom zit de motor nog altijd achter dat peloton? En mogen jullie niet naar voren naar een Nederlander aan de leiding? Omdat toch de verschillen klein zijn. Healy rijdt op maar een minuut. Men verwacht ook wellicht nog wel wat vanuit het peloton. Een sprong naar voren in de klim, of hetzij in de afdaling. En na toch een paar gebeurtenissen waar motoren een rol bij speelden, zijn ze dit jaar strenger op commentatorenmotoren dan in de voorgaande jaren. Het ging behoorlijk los gisteren, laat ik dat zeggen, op de vergadering die we altijd hebben daags voor de Tour. Dus we gedragen ons maar en we accepteren maar de iets strengere regels. Vandaar achter de groep met de favorieten Bardet en Van den Broek. 1 minuut en 50 seconden, Andries, met nog 30 kilometer te gaan. Het kan. Het kan zeker. En terwijl Rimini in de bloedhitte hier een beetje in slaap is gevallen, zal het opleven van die actie die we op dit moment krijgen van Bardet en Van den Broek. Een bijzonder duo. 10 jaar leeftijdsverschil. Ja, de routinier Bardet, die eigenlijk alles in de Tour al heeft laten zien wat er te zien is en wat er te behalen valt. 2 keer op het eindpodium al. 3 ritten gewonnen. En Van den Broek, zijn allereerste dag in de Ronde van Frankrijk. En dan krijg je dit. Nou, ik denk dat weinig mensen er überhaupt aan gedacht zullen hebben. Laat staan hij zelf dat dit mogelijk is. En hij zit dus met Bardet op die laatste paar klimmende kilometers. Waarvan je zelfs kan zeggen, nou ja, is het wel echt klimmen? Nu een kilometer van 3%. Vals plat misschien zelf. Maar mag je dat zeggen, na zo'n dag, na de hitte van vandaag, na al die beklimmingen. We zien toch ook wel gehavende renners, hoor. Je ziet in de gezichten dat er geleden is vandaag. Vingegaard, die is getest. Maar niet door een aanval. Gewoon door er een harde wedstrijd van te maken. En die heeft eigenlijk heel goed deze test overleefd. Pogacar misschien wel een beetje terug in zijn hok. Hij heeft natuurlijk niet beloofd dat hij vandaag zou aanvallen. Maar er werd wel aan gedacht dat het zou kunnen. Terwijl ik nu het beeld zie van Roglic. Terwijl die een bidon aanneemt van een verzorger. Die verzorger ten val komt. Nou ja, grammaticaal klopt het niet helemaal. Maar het was een kolderiek gezicht. En de situatie in koers steeds overzichtelijker wordt. Want Madouas, dat is ook een voormalige vluchter, valt nu terug in het peloton. En dan hebben we alleen nog Ben Healy ertussen. Dat zou dan nu nog de belangrijkste bedreiging zijn. Die rijdt op 1 minuut van Bardet en Van den Broek. Radio Tour de 1983 draaide ik hem in Noord-Italië in een Italiaanse discotheek. Ryan Paris en Dolce Vita. En nu rijdt er iemand die nu mijn leeftijd heeft van toen vooraan in een toeretappe met daarachter, ik mag het zeggen, iemand die een chas patat heeft, volgens mij. Of is. Of rijdt, Andries. Ja, als je chas patat precies in de midden rijdt. Dan mag je dat toch wel zeggen. Inderdaad, 1 minuut 14 is nu de achterstand van Ben Healy. Hij valt zelfs wat terug. Maar is nu ook dan het tij aan het keren. Want het peloton kruipt voor het eerst, eigenlijk sinds we in San Marino zijn, wat terug. Het was 2 minuten, nu 1 minuut 50. En ja, er komt zo verlichting hoor voor de benen van Bardet en Van den Broek. Een mooi duo is het om te zien. Ook de verschillende stijlen, de verschillende posturen. Die lange slungel die Bardet is. Nou ja, slungel. Het is geen, voor normale mensen begrippen geen lang persoon. Maar een wielrijder misschien dan weer wel. En Van den Broek ietsje geblokter. Die zit ook wel mooi aerodynamisch op zijn fiets. Is ook een prima tijdrijder. De verlichting zit hem erin dat ze nu boven komen. Nog 300 meter klimmen. En dan zit het erop wat betreft die hellingen van vandaag. En dan duiken ze ja, die komende kilometers in nog tot aan de kust in Rimini. Waarbij ze de laatste 15 kilometer ook nog wel op het vlakke moeten zien over te overleven. Ik zei het al, het peloton komt wel wat dichterbij. En dat heeft te maken met de overname van Lidl Trek. En ook Ineos zien we daar nu voorin. Met Kwiatkowski. Ja, van Lidl Trek weten we, Mats Pedersen heeft een groot doel gemaakt van deze etappe. En die zag zichzelf al op voorhand deze loodzware rit overleven. Het kan nog steeds, want Healy gaat het niet doen, denk ik. Die rijdt op 1,5 minuut. Terwijl Van den Broek als eerste boven komt op het laatste klimmetje van de dag. Maar ja, laat je niet in de luren leggen door dat verschil. Het peloton heeft echt nog wel ja, gereden kansen. De oude 10 kilometer regel, een minuut per 10 kilometer, dan zouden ze het kunnen halen. Maar Van den Broek met een prachtige actie vandaag. Sebas, waar bevind jij je op dit moment in San Marino? 1 achter het peloton dat bezig is aan de laatste kilometer. En nu gaat ook IF rijden. Ja, natuurlijk voor Alberto Bettiol, die Italiaanse kampioen IF. Ja, en dan begint die voorsprong terug te lopen. Want ik hoorde ook dat het op 1 kilometer van de top nog 1 minuut en 45 seconden is. Maar ja, die heb je dan nog maar wel lekker als Bardet en Van den Broek zijnde. Met eigenlijk na de top alleen nog maar kilometers in dalende lijn. Bijna alleen nog maar kilometers in dalende lijn richting Rimini. En dat is dan natuurlijk wel in je voordeel. Het zou een coup speciaal zijn hoor van die Nederlandse formatie van Ivan Spekebrink. Die recent in de Dauphiné nog met lege handen achterbleef. Toen verdienden ze niks. Geen rode cent, geen premie, helemaal niks. 0,00 euro stond er uiteindelijk in het communiqué achter de naam van die ploeg. Maar zij zijn meer dan hoofdrolspeler vandaag op dag 1 van de Tour. Zij zijn namelijk maar gewoon smaakmaker. Laatste kilometer nog voor het peloton dus. Richting de top van die Côte de San Marino. Madouas is inmiddels ook gelost. Ja, de een na de andere grote naam moet eraf. De gearriveerde naam. Maar Andries, vooraan rijdt Van den Broek gewoon nog keihard door. Ja, en misschien soms wel te hard. Want ze zitten dus in die afdaling uit ja, het hoogste punt van San Marino. En bij een van de eerste bochten rijdt Bardet daar over een richel. Nou, die moest daar eventjes zijn fiets onder controle zien te krijgen. Dat is wel gelukt. Maar dat is natuurlijk altijd ook iets wat op de loer ligt. Die afdalingen, daar moet je op de fiets zien te blijven zitten. 1 minuut 35 wordt nu genoemd. En IF heeft zich inderdaad voorin het peloton geposteerd. Eigenlijk wel typisch, want dat doen ze al op het moment dat Ben Healy er nog net vooruit reed. Maar goed, ze wisten dat die actie niet zou slagen. En wat doet Ben Healy? Hij wordt ingelopen en zet zich meteen op kop. Je rol die direct verandert, een andere pet op. En Healy moet nu zien te maken dat hij met zijn laatste krachten dat peloton wat dichterbij brengt. In zo'n afdaling vliegen de kilometers natuurlijk wel wat sneller af. Dus het is nog redelijk ver, 24 kilometer. Maar het gaat hier wel hard hoor. Het gaat tegen de 70 per uur. Met Bardet die nu even weer de kop overneemt. Ze wisselen het ook goed af, die twee. Dat is ook mooi om te zien. Want dat zegt niet alleen iets over of ze met elkaar kunnen vinden. Want dat is logisch. Het zijn ploeggenoten. Maar ook dat Van der Broek dus zeker nog niet opgerookt is. Die draait nog net zo hard mee als Bardet. Ja, stel dat dat duo dan uiteindelijk overblijft. Dan is het natuurlijk de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe bijvoorbeeld daar in de studio over gedacht wordt. Want ja, het is een beetje een code, hè? Je gaat niet uiteindelijk je kopman verschalken. De hiërarchie is vaak duidelijk. Tussen deze twee moeten we dat nog maar zien. Want Bardet heeft natuurlijk net zijn pensioen aangekondigd. Tot nu toe legt hem dat geen windeieren. Want hij is op jacht naar een nieuwe ritzege samen met Frank van der Broek. Ja, ja, we hebben het er net al een heel klein beetje over gehad. Natuurlijk het dilemma van wie moet er winnen. Maar ja, goed, Tom, jij bent van mening. Gewoon laat ze het gewoon met z'n tweeën maar uitzoeken. Ja, eigenlijk. Ja. Ik zou als ploegleider er echt buiten willen houden, inderdaad. Ook al is Bardet kopman, want Bardet die komt hij eigenlijk voor het klassement. Natuurlijk met etappen pakt hij ook de trui en pakt hij ook die seconde en pakt hij ook die leiding. Maar ja, ik vind dat ze het gewoon samen moeten beslissen. En niet dat er van hoger af iemand moet zeggen, hey jongens, we laten hem binnen. Ja, maar wordt er dan wel in de oortjes gefluisterd van hoger af, jongens, wij gaan niet tussenuit, zoeken jullie het even met z'n tweeën uit? Ik verwacht dat ze er niks over zeggen. Nee, maar niks zeggen. Nee, ik verwacht dat ze er niks over zeggen in de vorm van ik zou het zelf, als ik ploegleider zou zijn, om er even in te verplaatsen, zou ik er niks over noemen. Die jongens die zouden het zelf weten. Ja, dus gewoon stil blijven, ja, niet melden op de radio, alleen verschillen melden, maar het helemaal niet erover hebben eigenlijk. Puur op de koers gericht. Maar niet op Bardet wint hier of Frank wint hier. Nee, maar Bardet die sprint als een slak. Ja, die is niet snel, nee. Nee. Dus, en Frank durf ik zo niet te zeggen. Die is te jong, mijn inziens nog, om voor mij te weten waar zijn capaciteit nog echt ligt. Mm. En ik hoop dat hij ons in positieve zin verrast. De vraag is of Bardet dat ook weet natuurlijk. Ja, als teamgenoot mag hij dat weten. Ja, zeker wel. Want die doen wel sprintjes tegen elkaar. En onderhoudende sprintjes tegen elkaar. Dus dat doen ze wel. Ja. Dus dat zal hij weten. Het verschil is iets meer dan anderhalve minuut. We gaan zo de laatste 21 kilometer in. NPO Radio 1. Half zes is het NOS-journaal, Jan van der Putten. In Iran is een tweede ronde nodig voor de presidentsverkiezingen. Er zijn nog twee kandidaten over die het volgende week tegen elkaar opnemen. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado heeft een Servische politieagent een man doodgeschoten. Die had de agent onder vuur genomen met een kruisboog. Bij een bedrijf in Moerdijk is 3000 kilo cocaïne ontdekt. De drugs zaten verstopt in een uitschuifbare mobiele hijskraan. Dat bedrijf importeert zwaar materieel uit Zuid-Amerika. En bij de Grand Prix van Oostenrijk start Max Verstappen morgen van pole position. In de kwalificatie was Verstappen de snelste en hij won ook de sprintrace in Oostenrijk. Goed, dan het weer, Peter Kuipers-Munneke. Ja, komt wel wat water aan, hè, geloof ik, in een bepaalde delen van het land. Ja, dat is vooral het zuiden, zuidoosten en oosten van het land. Maar als ik nu een beetje kijk naar de radarbeelden van uit het buitenland, dan zie ik stevige buien ontstaan in het zuiden van België op dit moment. En die gaan richting Nederland. Dus de komende uren zouden er op iets meer plaatsen. Dus misschien net ook in Zeeland. En in het westen van Brabant ook af en toe flink wat regen gaan vallen. Maar het zwaartepunt is voor later vanavond en voor vannacht en morgenochtend ook voor het zuidoosten en oosten van het land. Daar kan wel 30 tot 50 millimeter regen gaan vallen met de hagel daarbij. En kans op onweer. Ik hoorde al dat de brandweer mensen oproept in Limburg om even goed op te letten of je putten wel leeg zijn en zo. Want er komt gewoon vrij onverwacht, tenminste na al die droge dagen, onverwacht veel regen aan. Okay. Nou, morgenochtend dan trekt die regen dus weg richting Duitsland. Dan wordt het in Duitsland overigens een behoorlijk onweersachtige dag. En bij ons is het dan op de meeste plaatsen droog en een stuk minder warm dan vandaag. Het wordt dan in het hele land nog zo'n 19 tot 21 graden. Toch is er ook wel regelmatig wat zon. Nou, dat hebben we dan ook maandag en dinsdag. Af en toe wat zon, maar ook wat meer bewolking dan we de afgelopen dagen hebben gehad. En vooral ook wat lagere temperaturen, zo'n 18 graden met af en toe kans op een bui. En de verkeersinformatie, Helene Geest nog steeds, neem ik aan. Ja, zeker, ja. Inderdaad. Nog steeds veel vertraging op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. 10 kilometer en 20 minuten oponthoud. Heeft te maken met de afsluiting van de A10 Zuid. Verder is de A15 Gorkum-Nijmegen helemaal dicht bij Tiel-West door een ongeluk. Je kunt nog wel via de vluchtstrook, maar de vertraging is behoorlijk daar. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd. Heeft te maken met werkzaamheden bij de Benelux-tunnel. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A10 is het extra druk op alle omliggende wegen, zoals de N232 van Haarlem naar Amstelveen, moet ik zeggen. Voor de aansluiting met de A9 ook 20 minuten oponthoud. We gaan naar een prachtige ontknoping van de eerste etappe. Andries zegt dat de kilometers heel hard teruglopen en dat het verschil nog steeds 1,5 minuut is. Please. Misschien naar boven afgerond wel. Het is 1 minuut 23 met nog 17 kilometer te gaan. Dus ze houden redelijk stand. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de echte afdaling er nu wel op zit. Als je dan het beeld moet geloven is dat niet zo. Maar volgens het kaartje gaan we de meest steile stukken naar beneden nu wel achter de rug hebben. Gelukkig voor Bardet van den Broek loopt het. Ook in die laatste kilometers wel vooral vast plat omlaag. En goed drinken is altijd een belangrijk advies. En dat heeft ook Frank van den Broek zich laten klinken. Want hij blijft zich hydrateren. Dat moet natuurlijk met de hitte van vandaag. Het is al een lange etappe geweest. En ook Bardet die zich weer over zijn stuur kromt, cijfert zich ook weg voor deze actie van DSM. Dat al een tijdje op zoek is naar een ritzege in de Tour. 2020 was het voor het laatst. Toen wonnen ze er dan wel weer 3. Met een hele andere samenstelling toen nog. Søren-Kral Andersen 2 ritten. Hier zie je een rit. Maar lijkt het dan misschien vandaag wel weer te gaan lukken. 1 minuut 27, Robert. Het loopt weer een beetje op zelfs. Nou, dat is positief voor Frank van den Broek en Romain Bardet. En ondertussen zie ik boven in beeld de groep Cavendish op een half uur. Een half uur dus voor die sprinters. Ja, die kunnen, als ze het gaan redden, over 2 dagen aan de bak. En wat gaat het hard, zegt. Er staan die verkeersborden bij die afdaling. Maximum 50 kilometer per uur. We passeerden net ook een flitspaal. Die flitste van achteren. Dus ik heb maar even niet gekeken. Want ik moest me goed vasthouden of die nog wel was uitgezet. Maar we rijden op dit moment gewoon continu boven de 80 kilometer per uur. Ja, nu eventjes in de remmen. Waardoor we 75 rijden, omdat dat we langs een rotonde moeten. Het peloton, de groep met de klassementsfavorieten, is daar goed langsgekomen. Wij met de motor inmiddels ook. Ja, de hele snelweg. Nou ja, op de snelweg mag je meestal geen 50. Maar het is echt een vierbaansweg. Is afgezet voor de ronde van Frankrijk. Bij deze passage van San Marino. Maar we gebruiken alleen maar de rechterzijde. Op weg terug naar Italië. Op weg terug naar Rimini. Naar de Strade Statale 72. Dat is dadelijk de weg die gaat leiden naar de finish. En wie, oh wie, pakt daar de ritzegen? Wie, oh wie, pakt daar het eerste geel? Wordt het de man uit deze groep? Of wordt het toch Bardet of Van den Broek? 1 minuut en 25, hoor ik op de koersradio, is nog altijd het verschil. Raccontiamo il Tour de France in diretta dall'Italia. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. C'est bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien, et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'air. était ton lit un beau matin et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux et soudain ça prévient comme un bateau qui revient et soudain il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Sur ton chemin qui résonne et c'est très bien et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De toerartiest van vandaag, Julien Clerc en Scenario. Oh, en ik denk nu aan al die familieleden en die vrienden van Frank van der Broek en al die leden van de jonge renner uit, Oosterhout die nu ook zitten te kijken en dan ongetwijfeld, Andries, niet naar het fietsen zitten te kijken op NPO 1 Extra en zitten te luisteren naar ons, maar ook alleen maar naar het verschil zitten te kijken. Ja, inderdaad. Gewoon minutieus de focus ingezoomd op dat blokje boven in beeld. Het peloton nu op de grens van een minuut. Met nog 12 kilometer te gaan. Ja, het tikt echt weg de tijd in het nadeel van het duo vooraan. Van der Broek en Romain Bardet. Het duo dat gehuld is daar in het blauw, wit, oranje. En ja, ik zei net ook al eventjes. Wilco Kelderman, zo wreed kan het soms zijn. Die rijdt achter zijn eigen landgenoot aan. Dat is nou helemaal hoe het werkt in het wielrennen. Jurgensen, die man die eigenlijk als enige van Visma Leasebike alles overleeft qua valpartijen, rijdt nu ook op kop. En dat doen ze natuurlijk voor Wout van Aert. Er zijn sowieso drie ploegen die daar nog bezig zijn met het achtervolgen. Visma Leasebike dus voor Van Aert. We hebben EF Education. Ja, Bettiol die heeft zijn zinnen gezet op vandaag, de Italiaanse kampioen. En Lidl Trek van Mats Pedersen, die ondanks dat hij moest lossen, nou het was volgens mij op de vierde klim van de dag van de zeven, toch gewoon nog kans maakt op de ritzegen. Maar wij hopen natuurlijk op Frank van der Broek, die telkens als hij overneemt het Romain Bardet moeilijk lijkt te maken, die daar echt op zijn tanden moet bijten om aan te haken en weer in het wiel te komen. 56 seconden nog, Sebas. Achter die groep met de favorieten, met Visma Leasebike daar vooraan. Met dus wat oranje van de IF ook van voren. Lidl Trek lijkt zich nu een beetje afzijdig te houden. Zit zo in vierde, vijfde positie. Die ploeggenoten van Mats Pedersen. En zo slingert die slang als het ware nu over deze vierbaansweg. En gaan we even meeluisteren naar wie de prijs krijgt voor de strijdlust? Ja, natuurlijk. Frankie van der Broek. Nou, die heeft hij alvast binnen. Dus hij mag naar het podium. Maar het is natuurlijk veel mooier om naar het podium te mogen wanneer je de etappe hebt gewonnen en de eerste gele trui hebt gewonnen. Ja. Dus ik zou zeggen, lekker door blijven rijden. 1 minuut en 10 seconden is nog maar de voorsprong. Maar dat kleine prijsje die dagelijks dus wordt bepaald door een jury... met koersdirecteur Thierry Gouvenou daarin met een aantal journalisten daarbij. Die heeft hij in ieder geval binnen. Oei, 50 seconden nog maar. Maar nog wel ook nog maar 11 kilometer. Het kan nog steeds, maar ze verliezen nu wel snel terrein. Romain Bardet en Frank van den Broek. Ja, het gaat heel hard, hè? Ja, het gaat te hard. En ik heb het gevoel dat, dat Frank meer bijdraagt dan Romain. Het is ook aan het wiel bij Romain dat je Frank toch de druk iets van zijn pedalen af ziet houden soms. En het voordeel van in de afdaling wat hier vlak voor na de laatste klim was... was dat het een heel technische afdaling was. En daar is het gewoon voor een peloton niet mogelijk... om daar veel, veel harder dan een tweetal bijvoorbeeld te rijden. Ik vond Van den Broek ook niet echt goed afdalen. Bij. Hij daalde wel goed, maar één keer was er net zo'n... Twee keer zag ik het zelfs. Ik denk nou van, ja, oh, jongen toch. Hij moest zich één keer corrigeren doordat hij in een soort geul reed... in het midden van de weg. En daar maakte hij bijna een klein sweepetje inderdaad waar het misging. Maar krijgen zij nu door dat het terugloopt? Ja, zeker krijgen ze dat door. Maar echt ook elke keer? Nee, of niet elke keer. De ploegleider bepaalt eigenlijk hoe vaak hij dat doorgeeft. Maar die probeert ze uiteraard nu nog nu op te peppen van jongens, het is zoveel seconden. En ja, dat weten ze al kilometers dat dit moment gaat komen. Dus ze moeten blijven gaan. Ja, zeker. Ja, en Van den Broek lijkt iets meer te hebben, Andries. Is het moment dan misschien ook aangebroken dat je op een gegeven moment moet zeggen... joh, ik laat je staan, ik ga alleen. Of is dat, wordt het dan juist te moeilijk? Ja, en durf je dat tegen iemand die al zijn sporen verdiend heeft? Ik zei dit ook al eventjes, 10 jaar leeftijdsverschil. Bardet, die normaal gesproken hier de laken zou moeten uitdelen. Maar ja, het oogt al de hele tijd eigenlijk dat Van den Broek net het betere heeft van de twee. Ja, allemaal misschien wel te wijten aan die inspanning die Bardet moest doen om de sprong te maken. In het peloton, de klassementsmannen, daar hebben we het aan het begin van de dag over gehad. Zij gaan in principe, ja, we hebben nog 8,5 kilometer te gaan, hier rustig binnenkomen. Pogacar, Vingegaard en consorten. Het is niet een hele grote groep meer hoor. Maar daar zitten dus nog wel snelle mannen bij. Een massasprint, nee, dat wisten we, dat gaat niet gebeuren. Zo mag je dit ook niet noemen. Maar de sprint van een grote groep met ja, namen die al wel eens een massasprint wonnen. Pedersen, Van Aert, dat behoort nog zeker tot de mogelijkheden. En het is natuurlijk het mooie aan de Tour, aan de eerste etappe daarvan... dat er meteen ook een gele trui te verdienen valt. Kijken we weer even naar Romain Bardet. Die heeft hij nog nooit binnen weten te slepen. 3 ritzegens in al die jaren. 1 keer tweede in de Tour, 1 keer derde. Maar het geel, ja, dat zou toch in zijn laatste Tour voor hem nog een droom zijn. Maar ja, daar heeft Frank van den Broek natuurlijk in onze ogen niet veel mee te maken. Laatste 8,5 kilometer voor het peloton. Ook op nog maar een halve minuut van de twee dappere strijders. En de omstandigheden spelen natuurlijk ook niet mee. Die vierbaansweg, een vangrail links van de weg. Het loopt nog een beetje naar beneden. Het is allemaal in het voordeel van zo'n jagend peloton. Het is kaarsrecht, kaarsrecht, kaarsrecht vooruit. Dus een peloton, die groep van nog zo'n man of 50 groot... die ziet inmiddels Bardet en Van den Broek ook wel rijden. Want je kunt echt wel honderden meters vooruit kijken. Terwijl we er net ook de ploegleiderswagen zagen staan van Matt Winston. Die er ook nog eens tussenuit. Het zijn alleen nog Bardet en Van den Broek. En naast mij rijdt Kim Andersen, de ploegleider van Little Track van Mats Pedersen. Ja, die slaan nu met hun handen op de binnenkant van de deur en op hun spuur. Zij hebben nog kans. De kansen van Van den Broek en Bardet die zijn langzamerhand aan het verdwijnen. Maar goed, we hoeven ook nog maar 8 kilometer. En het verschil nog altijd een halve minuut. Ja, 40 seconden. Ja, ja, zeker. Het loopt op. Ja, ze moeten die niet verslikken in die jongens. Want dan kan het over zijn. Het is, ik acht nu de kaarten wel het beste uiteraard voor Little Trek met Mats Pedersen. Maar toch zijn ze nog niet gegrepen. Ja, 6,8 kilometer, 40 seconden. Ja, het is vaak op een bepaald punt erover dat er toch sprinters en ook de sprintvoorbereiders van voor de jongens gaan twijfelen. Ja, gaan we dat gat nu dichtrijden? Of gaan we nu nog eventjes een mannetje in reserve houden om een goede lead-out te doen? Terwijl dat gat moet eerst gedicht worden. En het zijn niet twee pannenkoeken die daar vooruit rijden. Dus nee. Ik ben wel benieuwd wanneer dat moment gaat komen. En het voordeel is nu wel uiteraard dat er twee teamgenoten van voren zitten die niet op elkaar hoeven te gokken. Ja, want die teamgenoten die blijven rijden. Die kan moeilijk, ja, die blijven. Die blijven wel rijden. Kijk, als je twee concurrerende teams hebt, dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze loeren naar elkaar en dan gaan ze bedenken, ja, maar als ik nu nog te veel energie steek in deze ontsnapping, dan heb ik straks geen sprint meer over. Ja. En daar hoeven ze in ieder geval geen rekening mee te houden. Maar het is wel bizar, want het is eigenlijk. Het kan één moment zijn dat ploegen naar elkaar kijken en dat het even stilvalt. Ja. Want het blijft rond die 34, 35 seconden zitten. Ja. Eén moment valt het stil en het gaat weer naar de 40. En de rest van het peloton is gezien, lijkt wel. Ja. Dat je hoeft niet met 20 seconden te winnen. Hè. Het hoeft maar 2 millimeter te zijn. Ja. Dus, ja. Scheelt het dat ze... ik weet niet of het... Ik had de indruk dat het een hele langgerekte weg was. Misschien kan Sebas dat zo even duiden. Want ze kunnen elkaar zien, volgens mij, in de verte. Ja, het is allemaal recht toe, recht aan. En het enige wat ik net nog zag, een Barkiel bijvoorbeeld. En volgens mij zit een Oscar Only zitten van DSM. Die zitten er nog bij in het peloton, in de Rianto-groep. Ja, die zouden nog trucjes uit kunnen halen van de langs kunnen rijden. Of even in het treintje door kunnen rijden. Om dat tempo toch nog ietsjes te drukken. Het zijn niet de mooiste manieren om dat te doen. Maar ja, als dat naar een overwinning kan leiden. Dan had je denk ik als sprinter had je dat gedaan. Goed, zometeen het mooie geluid en de zomerse geluid van de finish doen. En dan hoop ik dat we de Nederlandse winnaar hebben zometeen. En dat hoopt denk ik heel Nederland met ons mee. Andries, praat ons bij. De verschillen, om daar maar eens mee te beginnen. Ja, want een magistraal begin van de Tour zou het zijn. 35 seconden. Ze hebben redelijk weten te consolideren in de afgelopen kilometers. Want we zitten in de laatste 5. 4,8 kilometer om precies te zijn. Met weer die onvermoeibare Frank van den Broek op kop. En we zien dan al het lichaam van Bardet bovenuit torenen. Die is ietsje langer. En ja, ze zitten nu in het wat bochtigere deel. Er zitten veel rotondes in de laatste paar kilometers. Dus eventjes uit het zicht. Dat is ook wel fijn. En in het peloton, belangrijk om te vermelden. Daar zijn het ook al heel lang dezelfde renners die de achtervolging voeren. Kelderman, Jurgensen en de mannen van Lidl Trek. Dus het zit er zeker nog in met die 4,3 kilometer te gaan. Peloton inmiddels ook in de laatste 5 kilometer. Moet eventjes weer een klein beetje in de ankers voor een rotonde. Tussen de wegwerkzaamheden door de rechterkant van de rotonde. En dan wordt de weg ook eindelijk weer eens wat smaller. Nadat we dus kilometers op die vierbaansweg, twee banen van die vierbaansweg, hebben gereden. En zo'n bocht als dit is natuurlijk ook gewoon in het voordeel van die twee ploeggenoten daar aan de leiding. Voor Van den Broek en Bardet. Peloton heeft nog 4,3 kilometer te rijden. En daar vooruit op zo'n halve minuut de twee smaakmakers van deze etappe in de laatste 4 kilometer. En waar we net de voorsprong telkens seconde voor seconde zagen wegtikken, is het nu toch nog wel aardig stabiel. 30 seconden met 3,5 kilometer te gaan. Maar daar zien we het peloton opdoemen. Allemaal in één beeld gevangen van de Broek en Bardet die omkijken. Maar nog altijd met die mooie marge. Gaan ze het halen? Ze zijn bijna bij de lijn van de laatste 3 kilometer. Bardet op kop met in zijn wiel dus. Frank van den Broek weer een kilometer minder. Nu dus de laatste 3. Ik was iets te voorbarig. En Bardet, ja, die leek de mindere van de twee te zijn. Misschien is hij zich hier wel aan het wegcijferen voor Frank van den Broek. 20 seconden de voorsprong op het peloton. Adembenemend hoor om te zien hoe Frank van den Broek, als hij dan overneemt van Romain Bardet, toch nog weer weet te versnellen. Toch nog een tandje bijzet. En daarmee ook zijn Franse ploeggenoot op sleeptouw neemt. Een lange terugdraaiende rotonde met nog 2,5 kilometer te gaan. En we zien Rui Costa op kop van het peloton. Ook hij rijdt voor IF. Daarachter Jurgensen van Visma Leasebike. Zij hopen op een sprint met Wout van Aert. kilometer nog te gaan. En er is nog altijd een voorsprong voor Frank van den Broek en Romain Bardet. 14 seconden. En weer zijn ze even uit het zicht met Van den Broek op kop. Bardet die kromt zich over zijn stuur. Die heeft moeite om de Nederlander bij te houden. En het is achterom kijken. En dan vliegt dat peloton om de bocht. Maar ja, straks nog 3 haakse bochten te gaan. Dan moet ook het peloton in de remmen. Kan wel in het voordeel zijn. Maar oeh, de seconden tikken terug. Nog 12 slechts. Haaks naar rechts, die bocht zit erop. Nu nog 2 keer haaks naar links. 1,4 kilometer te gaan. Ja, het ziet er nog altijd goed uit hoor. 11 seconden voor Van den Broek, die wederom de koppositie overneemt. En Bardet daar in het wiel. Maar die moet een gaatje laten nu. Als Van den Broek zich die één na laatste bocht weet in te sturen. En dat doet hij op hoge snelheid. De laatste kilometer gaat in. De vaste camera komt in beeld. En nu draaien ze de boulevard van Rimini op. Ja, en het peloton moet nog door die dubbele bochtenpartij heen. Van den Broek. Wat een ongelofelijke dag voor de Nederlander in zijn eerste Tour de France. Zijn eerste dag in de Tour. En dan heeft hij ook als enige koploper, enige man in de vroege vlucht, tot nu toe overleefd. Maar overleeft hij ook de laatste 700 meter? We zien Rui Costa op kop van het peloton. Maar ze gaan het niet halen. Ze gaan het niet halen. Bardet in het wiel van Van den Broek. En hoe gaan ze dit dan oplossen? Wat is de afspraak bij team DSM Firmenich PostNL? Van den Broek trekt door. Die vraagt aan Bardet, kan jij nog wat? Nog maar 250 meter te gaan en het peloton gaat er niet aankomen vandaag. En Bardet zet zijn sprint in. Gaan ze het dan laten? Er wordt gelachen, er wordt naar elkaar gekeken. Van den Broek lacht, maar dat is niet omdat hij zelf gaat winnen. Want hij geeft hem aan Romain Bardet. 1-2 voor DSM Firmenich PostNL. Het peloton komt te laat met Wout van Aert op 3, Pogacar op 4. Maar man, man, man, wat een ongelofelijke climax en ontknoping. En Van den Broek, ja, dan is toch dat gebeurd wat je dan vaak vreest. De kopman die, ja, die de overwinning krijgt en het geel. Ja, ik baal een beetje van geen Nederlander. Ja, maar het is gewoon afgesproken. Ik bedoel, het is wel een. We zien nu ook hoe ze in elkaars armen vallen. Nee, geweldig, geweldig. DSM PostNL Foundation. Credits, echt credits voor deze move. En tot een succesvol end. Tot aan de finish. Echt super mooi. Ja, maar echt klasse van den Broek. Ja, en Romain natuurlijk, want die maakt de move ook. Hè. Maar Frank, dat hij tot dit in staat is in de Tour, dat is echt ultiem. Ja, weet ultiem. Je wat nu blijft hangen? Ja, ja, zuur smaak. Je snapt het, hè? Wat blijft hangen? Ja, dus als hij had gesprint, ja, wat was er dan gebeurd? Ja, zeg het maar. Zeg het maar. Ik vond Frank de betere, vooral in de laatste kilometers. Die was echt de kartrekker. Romain heel, heel sterk, zeker. Maar ik vond Frank de kartrekker. Ja. En die had ik het zeker gegund. Ja, alleen maar lachende gezichten, denk ik, Andries, na de finish bij jou. Glunderende gezichten zelfs. Ook een glunderende Frank van den Broek, die hier natuurlijk ook ongelooflijk blij mee is. En Romain Bardet. Alles zo'n beetje meegemaakt in de Tour, maar de gele trui had hij nog niet. En die pakt hij nu. Ja, wat is het? Een week nadat hij zijn wielerpensioen aankondigt. Volgend jaar stopt hij voor de Tour, na de Dauphiné, in de maand juni. En dan nu toch nog het gele keer pakken. Hij wordt hier omhelst door Warren Barguil, die andere Fransman die ook in het verleden al zijn sporen heeft verdiend met mooie ritzegers. DSM, Firmenich PostNL, geen best jaar tot nu toe. Ze gingen met Jacobsen naar de Tour. Die moest het dan gaan doen in de sprints die nog volgen. Maar ook hij is al een vraagteken. Maar op de eerste dag is eigenlijk de Tour geslaagd voor die ploeg. Met deze coupe, want anders kan ik het niet noemen. 1-2, Bardet op 1 en dan Van den Broek. En daarachter, en dat is ook toch wel al de afgelopen jaren vaker gebeurd, Wout van Aert, die eigenlijk net een kans op een ritzege en het geel mist, die wordt derde voor Tadej Pogacar op 4. Maar nog even, Andries, want jij zit er met je neus bovenop. Heb jij de indruk dat als ze gewoon tegen elkaar hadden gesprint, dat Van den Broek dan had gewonnen? Nou ja, nu sprinten ze niet tegen elkaar. En Bardet heeft al alle moeite om überhaupt naast Van den Broek te komen, zo lijkt het. Ja, die had echt het betere van de twee, hoor, Frank Van den Broek. Maar het eerste moment waaraan je ziet dit is vergeven, is als Bardet zich naast Van den Broek zet. En meteen wordt er gelachen, genoten, gevierd. En samen komen ze juichend over de streep. Ja, zo werkt het nou helemaal soms in het wielrennen, toch? Maar ja, dat kan Tom beter zeggen dan ik. Ja. Nou ja, ik heb zelf helaas nooit in die situatie gezeten. Ja, meestal was, bij de finish. Ik stuurde ergens 200-300 meter voor de meet ook af, inderdaad. Om mijn kopman in de positie te brengen. Ja, maar het mooie is wel dat als je de beelden ziet, ik denk dat Andries dat ook bedoelt, dat eigenlijk Van den Broek harder juicht. Ja, maar Bardet wijst ook naar hem, zo van het komt door hem. Het is aan hem te danken. En dat is ook zo. Dat is ook 100 punten echt. Ja. Super, super mooi. Ja, je zei net van, ja, ik baal een beetje, maar als je Nederlandse bril afzet. Nee, Nederland, dat is door de Nederlandse bril dat ik een beetje baal, inderdaad. Maar dat is puur daarom. Ik ben super blij voor ze. En super mooie overwinning. En Andries, heb jij de top 10 al bij de hand, toevallig? Op je computertje voor je? Ja, die ga ik snel even opsporen. Ja, die heb ik hier bij de hand. Ja, Bardet, die wint dus, hè, maar dat hadden jullie al gezien. Voor Frank van den Broek, Van Aert en Pogacar. Pelotonstrand op 5 seconden. Dus die hebben zich uiteindelijk echt misrekend. Maxime van Gils, de Belg, op 5. Dan Aramburu, de Spaans kampioen. Mats Pedersen op 7 uiteindelijk. Dan Remco Evenepoel. Peyo Bilbao op 9. En dan Alberto Bettiol op plek 10. De klassementsmannen, voor zover we dat nu kunnen zien, allemaal gewoon bij elkaar. En Bardet dus. Ja, in het verleden was dat een klassementsman. In het geel. Tja. Nou, we zijn wel begonnen, Tom. Wow. Nee, en hoe? Ja. Heerlijk, toch? Ja. We hebben echt een puntje van de stoel gezeten, volgens mij. Heel wat kilometers. En ik ben blij dat de kop eraf is. Ja. En, morgen weer een pittige etappe, overigens. Ja, ja. Iets korter qua klimmen, inderdaad. Maar evengoed echt lastig en heel stijl. En morgen een etappe voor puntjes? Ja. Ja, iets meer voor puntjes, maar wel de klimpuntjes. Niet van de poolpuntjes. Ik denk wel dat het echt lastig is. Dus voor de Yates-puntjes, voor de Pogacar-puntjes. Dus echt wel richting de klimmers. Een lange afdaling richting de finish. Maar goed, dat is pas morgen, dan ook de Formule 1. We hebben vanavond nog twee mooie voetbalwedstrijden. Ook natuurlijk op het EK. Zwitserland-Italië is zometeen om 6 uur te horen natuurlijk in de kantine, zometeen ook hier op NPO Radio 1. En vanavond om 9 uur, wat een mooi affiche is dat, zeg. Duitsland tegen Denemarken, ook te horen natuurlijk hier op NPO Radio 1. Goed, tot zover wat ons betreft. Graag tot morgen om 2 uur. Dan zijn we er gewoon weer. Wat ons betreft, ik zeg het maar weer. Adama. Precies. Radio. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Sudo, de slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Sudo, de bouwverslimmers. Sudo, de bouwverslimmers. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat. Geef kinderen samen met Save the Children bescherming en toegang tot goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Geef kinderen bescherming, goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1, 6 uur.